12 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Turkije heeft de AK-partij van president Erdogan de meerderheid in het parlement verloren. Dat meldt staatspersbureau Anadolu. Voor het eerst in 12 jaar moet de partij de macht gaan delen. De partij blijft met ongeveer 40% van de stemmen de grootste, maar heeft geen absolute meerderheid. Die was nodig om staatkundige hervormingen door te voeren die de president meer macht zouden geven. De winst van de Koerdische HDP heeft daar een stokje voor gestoken. Die partij heeft volgens de voorlopige uitslag 12% van de stemmen gekregen. Gemeenten maken volop gebruik van goedkopere payrollers, terwijl de Rijksoverheid er juist helemaal mee wil stoppen. Bijna alle gemeenten hebben payrollers in dienst en bij 1/3 van de gemeenten is het zelfs de meest gebruikte vorm van flexwerk. Dat heeft de NOS geïnventariseerd. In reactie daarop heeft minister Asscher gezegd dat hij de wet zo wil veranderen dat payrollers net zo worden behandeld als mensen met een vast contract. De overheid moet haatimams weren die in Nederland een lezing willen geven, ook als ze uit een ander Europees land komen. Een kamermeerderheid is het daarvoor eens met de VVD, bericht RTL Nieuws. Er moet een zwarte lijst komen voor haatpredikers, vindt de Kamer. Hoe zo'n lijst vorm moet krijgen is nog niet duidelijk. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding heeft wel al een lijst met personen die oproepen tot geweld of jihadisme. De afgelopen tijd waren er discussies rond haatimams die wilden preken in verschillende moskeeën. De Belgische justitie begint een onderzoek naar berichten dat de Duitse geheime dienst jarenlang Belgische doelwitten heeft bespioneerd. Het federaal parket besloot afgelopen vrijdag tot een strafrechtelijk onderzoek. De uitkomsten van het onderzoek kunnen de diplomatieke relaties tussen België en Duitsland onder druk zetten. Minister Plasterk liet eerder weten dat de AIVD ook een onderzoek heeft ingesteld naar de Duitse geheime dienst. Die zou ook in Nederland dataverkeer hebben onderschept. Het weer, vannacht droog en 7 tot 10 graden. Morgen is er eerst veel zon, later meer wolken, maar het blijft droog. Het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij Echte Janne, de radioshow van Poont. En mijn naam is Jan Roos. En ben ik ben dan Jan Heemskerk. Beeld bij geluid heb je natuurlijk op echtejanne.nl. En de hashtag op Twitter is niets anders dan Echte Janne. En Echte Janne, ben je of dat ben je niet? Dus ben je onderdeel van een partij die arbeidersemancipatie als grootste pijler heeft. Maar roep je doodleuk dat het je stoort dat iedereen altijd maar hogerop wil. Zoals minister van Onderwijs Jet Bussemaker. Dan ben je een ontzettende Johanna Jan. Dat dacht ik wel, Jan. Laten we nog even kijken wie deze week nog meer een Echte Jan of Johan is geweest. Joehoe. Echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Voordat we beginnen aan Echte Jan of Johan, heb je de kabouter gehoord laatst op Radio 1? Nee. Nou, de kabouter die liep dus zo, hier een beetje rondom in Hilversum, in het Mediapark. En toen hadden ze bij Nieuws BV, dat is zo'n programmaatje in de lunch, hadden ze geen kandidaat voor de nieuwsquiz. Dus toen liep die kabouter hier zo langs. Toen is hij bij zijn puntmutsje gegrepen. En hebben ze hem op die stoel geflikkerd. Maar wij weten helemaal niks van het nieuws. Nou, de grote grap was, ze hebben nog nooit zo'n slechte kandidaat gehad. We hebben dus vanmorgen ontzettend veel problemen op de weg met files. Dus de kandidaat voor de quiz, die staat ook nu ergens vast. Ja. Jij liep hier toevallig voorbij. Nou. Ja. Dus jij zit hier nu op de quiz. Je bent gewoon naar binnen getrokken. Ja, letterlijk. Jij gaat nu de quiz spelen. En wij noemen even zeggen, misschien mensen herkennen jouw stem wellicht zelfs. Want jij doet achter de schermen bij Stendersville. Ja, en de echte Janne echte hier Janne. Ook op Radio 1. Ja, iedere maand, zondag op maandag tussen 12 en 2. Daar komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. Welk land heeft koning Willem-Alexander en zijn vrouw uitgenodigd voor een staatsbezoek in maart volgend jaar? Oh, dat weet ik niet. Japan. Frankrijk. De topsalarissen in welke sector zijn volgens de FNV weer gestegen? De banken. De zorg. Geert Wilders wil afbeeldingen van wie laten zien in de zendtijd voor politieke partijen? Ik denk van Allah. Mohammed. Uit onderzoek van welke instantie blijkt dat de gasexplosie in Diemen het gevolg was van een opeenstapeling van fouten? Ja, wie deed dat onderzoek? Ik heb de hele vraag niet gehoord, ga door. Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Uit onderzoek blijkt dat welke apen van warm eten houden en bereid zijn om hun eten Gorilla's. Te koken. Chimpansees. Ja. Wie is de nieuwe voorzitter van dat de Dat zijn bonobo's trouwens. Chimpansees. Dat hebben we niet waar. Goed, ga door. Het is trouwens de bedoeling dat je even de vraag laat uitstellen. Sorry. Maar wie is de nieuwe voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten? Weet ik niet. Jan van Zanen. Shell zou graag terug willen naar welk land? Nederland. Iran. Een dierenarts heeft een nekbreekapparaat voor welke dieren goedgekeurd? Ganzen. Ja. Een olifant? Nee, ganzen. De BvdA wil dat wat voor fondsen afzien van beleggen in olie en gas. Wat voor fondsen? Pas. Pensioenfondsen. Welk land wil de aanpak van motorbendes in Europa internationaal aanpakken? België. Ja, dat is goed. Hé, hey, had toch eentje goed? Nee, wat moet je nagaan, joh? Nee, maar wat ben je dan toegewijd? Dat je gewoon weet, ik weet niks. En dat toch gaat zitten en denkt, ik moet die mensen helpen. Nee, maar dat is van altruïsme, dat zie je nergens meer, Jan. Ja, hartstikke mooi. Nee, maar Jan, ja. Het is toch lief van de kabouter. Is ook zo. Dat jullie schattenbouten van de NGV KRO een beetje gewoon helpen. Ja, ik had het niet gedaan. Ik ook niet. In ieder geval, laten we verder gaan met echte Jan of Johan. En we beginnen natuurlijk met Martin van Rijn. Het moet natuurlijk wel goed blijven gaan. De reden waarom ik ook de vinger nadrukkelijk aan de pols blijf houden. Ah, de vinger aan de pols. Martin die kreeg een motie van wantrouwen voor de ballen. Maar die blijft natuurlijk keurig netjes zitten, omdat de PvdA en de VVD dat heel graag willen. De PGB is natuurlijk een enorme puinhoop. Mensen die het geld nodig hebben, krijgen het niet. En mensen die het willen jatten, die krijgen het dus weer wel. Een totaal naïef plan. Maar ja, stoppen. Als er iets helemaal niet werkt, dan kennen ze in Den Haag natuurlijk... het stoppen daarvan kennen ze niet, hè? Nee. Ja, nee, we zijn eraan begonnen. Ja, dan gaan we door ook. Ja. Dus de parlementaire enquête over het PGB-flop staat op de agenda voor zo'n 2025. In ieder geval, we zitten met z'n allen. Dag, belastingcentjes. Ja. En ja, wat is hij? Ja, Martin van Rijn... is de Johan van de week. Week. Ja. Ga steeds beter met die echo. Gaat goed, hè? Ja. En we gaan verder met Zep Blatter. C'est pourquoi je remettrai mon mandat à disposition... lors d'un congrès électif extraordinaire. Is goed. Ouais. Goed zo. Vorige week werd Zep nog een echte Jan, omdat hij, ondanks dat hij maffiabasis doodleuk werd gekozen door alle omgekochte landen. Maar nu hebben zijn voormalige vriendjes de baaiers waarschijnlijk hun mond open gedaan, want Blatter is er als een haas van doorgegaan met achterlating van een totaal corrupte organisatie, Jan. En hij heeft zijn functie dus neergelegd. Ja, dan ben je dus wel weer Johan. Want zijn Blatter die... Ja, blijf dan gewoon zitten. Je hebt die gasten omgekocht. We waren zo trots vorige week dat hij gewoon iedereen in het gezicht spuugde en zei, nou joh, jullie weten dat ik corrupt ben en ik weet het ook. En ik geef het nog net niet toe, maar het geldt niet veel. Maar ik heb gewoon 300 achterlijke landen achter me, waar ik heel veel geld naartoe gebracht heb. En ik ga lekker verder. Ik denk en dat was dat toch stoer. Quincy Gario dat niet echt leuk vindt dat je Afrikaanse landen achterlijk noemt. Nee, Aziatisch. Oh, sorry, dat gaat alleen maar dieper in het gat. Dat kan ook niet. Nee, zeg maar sorry. Sorry. Oh, kijk eens wie we daar God hebben. God was racistisch weer, zeg. Is God racistisch? Nee, ik was weer racistisch. Dat heb ik het toch weer gedaan. Het is zo ellendig. Pia Dijkvraag! Het functioneert niet. Er zijn veel te veel problemen. Ja, u kent Pia Dijkstra waarschijnlijk wel als voorleesjuf van het NOS-journaal. Nou, mevrouwtje, die zit dus al jaren in de Tweede Kamer voor de totale nietzeggendheid. Beter bekend als D66. Oh. Mevrouw Pia ging wel even staatssecretaris van Rijn aanpakken. In dat PGB-debat waar we vanavond nog heel veel over zullen praten met onze hoofdgast. Maar toen het tijd werd om een motie van wantrouwen te steunen, draaide Dijkstra als een strandballetje met een zuchtje wind in de rug. En ze deed dat, omdat het toch geen zin heeft om dat te steunen. Oh ja, dat heeft geen politiek signaal. Dus dat steun ik wel niet. Want het heeft toch geen stil, want het is toch geen meerderheid. Dus dat steunen we niet. En zo liet Draai 66 weer eens het ware gezicht zien. Totale leegheid. Pia Dijkstra is de Johan van de week, heb ik al gedaan. Ja. Nou, van een maand. Hartstikke leuk. Gaan we verder met Arnoud van Doorn. Ik heb toch wel een beetje het idee dat het Openbaar Ministerie echt probeert af te komen van een luisterende pels van een lastige politicus. Oh man. Arnoudje Pauwtje is natuurlijk stapelgek. Hij zat eerst bij de PVV te schelden op de gevaarlijke moslims. En nu zit hij bij de moslims te schelden op de gevaarlijke PVV. Hij is ook veroordeeld, want meneer de godsdienstige godenman heeft drugs verkocht aan kindertjes en informatie gejat. Dat moet allemaal kunnen natuurlijk in naam van de barmhartige. Maar nu gaat van Doorn toch eindelijk te ver, Jan. Ja, en waarom, hij is, Jan? Hij wil het drinken van alcohol tot 22 uur in de avond verbieden. En dan om 24 uur in de avond, oftewel middernacht, moet de kroeg alweer dicht. Nou, wij zijn geduchte drinkers, maar dan krijgen we ook niet meer dan 12 pils weg, denk ik, in die 2 uur tijd. Dus ik denk dat de radicale islam nu echt te ver is gegaan. Wat maar er wordt altijd gezegd, de islamisering, dat is een nonsenskreet. Nee. Maar als we natuurlijk islamitische politici hebben die eigenlijk al zeggen van we moeten gewoon alcohol verbieden. En ze hebben natuurlijk ook al gescheiden zwemmen hebben ze al op de kaart gezet. En dat je ook geen hond meer mag hebben. En geen bikini aan in het openbaar. Ja, het gaat toch wel hard zo. Ja, maar ik vind het ook zorgelijk. Mag ik dat zeggen? Waarom niet? Ja, Arnoud van Doorn, je bent een zorgelijke Johan. Zorgelijke Johan. Ja, dat probeer ik te zeggen, maar er ging iets mis. Nou, maakt niet uit. Nee. Echte Jan of Johan, echte zo. Jan. Nou. Of Johan, echte Gaat Jan. Gaat Of Johan, het is echte zwaar, hoor. Jan. Brrr. Of Johan. Renske Leijten is de grote vriendin van de show. En we hebben het nou inderdaad over een SP'er. Maar dat maakt namelijk helemaal niet uit, want we hebben ook af en toe leuke SP'ers. En dat is onze hoofdgast zeker. En het lijkt wel of ze van alle gezinten binnenlaten tegenwoordig. Ja hoor, want we hebben voornamelijk SP'ers. Vorige week hadden we toch nog, weet je wel, kregen we zoveel commentaar dat er alweer een PVV'er bij ons was. Maar daar komt bijna nooit een PVV'er bij ons. En dat dacht ik toch even recht zit, weet je wel, deze manier. Maar dankjewel dat je dat vakkundig op zeven geholpen hebt. Wens Kleine van de SP. Goed gedaan. Lekker dat je er bent. Ja, hartstikke goed, jongens. Hey, we gaan eerst eventjes actualiteiten bespreken. Andere actualiteiten. En daarna gaan we natuurlijk hebben over waar we het over moeten hebben. De zorg. De zorg, PGB. Van Rijn, het draaitolletje van Pia Dijkstra. Nou, we hebben nog wel wat te spreken. We bespreken vanavond, het is niet. Maar we gaan doen eerst even de actualiteiten. Wat vind jij van de uitspraak van minister van Onderwijs, Jet Bussemaker? En toen ik dat gisteren zag in de krant, dacht ik wel van, oh, daar hebben we de werkelijke reden om de studiebeurs af te schaffen. Het stoort mij dat iedereen maar hogerop wil. Volgens mij moeten we iedereen die hogerop wil in het land gewoon een handje helpen. Of het nou is om je eigen bedrijf te beginnen of je studie via onderwijs. En op het moment dat het dan goed gaat, dan rekenen we ook weer op je. Maar misschien bedoelt Jet wel dat sommige mensen eigenlijk een soort van gedwongen worden om hogerop te gaan, terwijl ze helemaal niet willen. Ja, hoe weet je dat? Ik zit ook maar te gissen. Heb jij een verklaring voor de uitspraak van de minister? Nou, ik denk dat ze heeft bedoeld te zeggen, maar ik vul het een beetje in, dat het ook niet erg is om niet naar de universiteit te gaan. Is op dit moment ook wel een push soms vanuit ouders die zeggen, ja, de universiteit, want het hbo, dat is minder. Maar ja, dan moeten we misschien zorgen dat de status van het hbo en het mbo beter wordt. Maar dat staat er niet. Ze zegt, wat mij stoort, is dat iedereen maar hoger op wil. En daarmee... Ja, nee, maar dat is natuurlijk een walgelijke uitspraak, zeker voor een minister van Onderwijs die moet staan voor de emancipatie van mensen, zoals dat heet. Maar in ieder geval de kansen van mensen om via het onderwijs hoger op te komen. Ja, en u zei natuurlijk van de PvdA. En volgens mij was sociale mobiliteit... Volksverheffing. Volksverheffing was toch de bedoeling waarom dat marginale clubje tegenwoordig, godvrede ze dank, opgericht is. Dus dat je gewoon van Jan met de pet op een gegeven moment wat kan worden. En kan sociale worden, mobiliteit. En kan je dan op een gegeven moment een klein... Van je kleine huurhuisje. En dan ben je de eerste in het gezin die een middelbare school heeft gedaan. Ja, en een generatie later. Dan krijg je een pompoes. Maar daar kan je om lachen, Jan. Maar lachen helemaal niet. Oh, zie je mij lachen? Ik ben diep en diep serieus. De laatste keer dat ik Jan heb zien lachen. Dat is echt al lang geleden. Want Jan, er valt ook weinig te lachen. Nee, ja. Alsjeblieft. Maar daar hebben we het niet over. Nee, maar er zijn heel veel generaties, denk ik. Net zoals of gezinnen. Bij ons in het gezin hebben we gehad. Mijn opa was schipper, binnenvaartschipper. En die heeft heel zijn leven gewerkt voor minimumloon. Hard gewerkt. Mijn vader en zijn broers die moesten echt bijbanen hebben om de boeken überhaupt te kunnen betalen om naar school te gaan. En ik ben al van de universiteit gekomen. Ik heb het dan niet afgemaakt, dus ik ben nog wel een beetje een zwart schaap van de familie. Maar het is een rood schaap. In drie generaties een enorme sprong vooruit. Ik denk dat er ontzettend veel gezinnen zijn die dat zo kunnen zeggen. En dat vind ik heel erg. Zoals mijne bijvoorbeeld. Ja, heeft ook als eerste van al zijn broers de middelbare school afgemaakt. Ja. Ja, maar dat is natuurlijk heel mooi om dat in zo'n korte tijd als land voor elkaar te krijgen. En ik vind het heel erg dat juist dan een minister van Onderwijs en dan ook nog eens van de PvdA zegt, het stoort me dat mensen hogerop willen komen. Nee, hup, als je ambitie hebt, ga ervoor, alsjeblieft. Nou, nu we het toch over de PvdA hebben, en laten we ze gewoon maar eens voor de verandering een keer stevig aanpakken. Dan wil Lodewijk Asscher imams Nederlandse talen geven, omdat hij ze uit het buitenland hierheen wil halen. Omdat dat dan zou dan beter zijn voor de Nederlandse moslims. Ik snap hem niet. Nu zit jij toch meer dat omdat hij dan, als je Nederlands zou spreken, dan kon je verstaan wat voor akelige dingen ze allemaal zijn. Dat was volgens mij. Maar hij wilde toch ook mensen uit het buitenland hierheen halen? Ja, volgens mij moet je dat niet doen. Je moet zorgen dat je zelf imams opleidt. Ja. Maar wil de VVD weer dat er een zwarte lijst komt met haat-imams? Is dat een idee? Volgens mij is het heel verstandig om in de gaten te hebben welke imams dingen verspreiden waarvan wij zeggen dat willen we niet hier hebben. Ja. En of je dat nou zwarte lijst noemt of hoe dan ook. Ik vind dat allemaal... Je kunt mensen met de extreme gedachtegoed kun je weren. Dat is al eerder gebeurd. Volgens mij is het goed om dat in het snotje te houden. Of je dat nou zwarte lijst noemt of niet, vind ik een beetje... Discriminerend ook natuurlijk. Nee, vind ik helemaal niet discriminerend. Maar een zwarte lijst. Zwarte lijst mag natuurlijk dat niet. Gaat Sylvana Simons zeggen van... Ja, zie je wel, altijd weer die mensen met zwarte lijst. Het is racisme, hè? Het is nooit een witte lijst. Maar jij hebt ook... Ik bedoelde het een beetje symboolpolitiek. Je moet gewoon zorgen dat je goede opsporingsdiensten hebt... zodat die mensen die vervelende dingen willen niet binnenkomen. Of als ze binnenkomen, dat die niet kunnen doen. En als het gaat over imams... Nou, leidt gewoon mensen op in Nederland die dat willen doen. Lijkt me ook eenvoudig. Nou, nu we toch bij de islam zitten. Wat vind je van het idee van die mafklapper van Arnoud van Doorn... om zeg maar het drinken van alcohol te gaan... Nou ja, verbieden dan niet, maar tussen 10 en 12. Eigenlijk wel hoor. We hebben wel echt zo gefaseerd dat het toch een beetje uit het straatbeeld verdwijnt. Wat vind je er nou van? Volgens mij heeft het geen kans van slagen. Nee, dat is iets anders dan mijn mening. Krijgt veel meer aandacht dan dat überhaupt kans van slagen. Nou ja, het grappige was natuurlijk dat het ging allemaal om dat 40% van de Hagenaars, of Hagenezen in dit geval waarschijnlijk, tussen de 12 en 36 jaar een zware drinker blijkt te zijn, volgens het rapport van de GGD. Ja. Dus het is wel een zorgkindje natuurlijk. Ja, prima. Maar ik denk niet dat Arnoud bezig is. Maar als dat zo is, dan maakt het niet uit als je de kroegen dichtgooit. Dan moet je natuurlijk gewoon iets doen aan bijvoorbeeld alcohol... wat in de supermarkt te krijgen is. Het verschuift toch. Ik ben er niet voor overigens hoor. Ik bedoel, ik vind wel dat je verstandig alcoholbeleid moet hebben... maar dat krijg je niet op deze manier. En hij leidt echt de verdenking op zich... dat hij alcohol uit het openbare leven wil verbannen. Gaat daar veel te ver, vind ik. Nou ja, vorige week hadden we toch die twee longartsen... die hadden roken, dat wordt toch veel harder worden aangepakt... en waarbij eigenlijk de eigen verantwoordelijkheid van mensen... een beetje wordt weggenomen bijna. Want ja, sorry, zeggen ze. Het is zo erg. De kans dat je ziek wordt is zo groot. Nou, wie houdt. Wat voor dokter heb je dan als je iets in je leven hebt? Is dat een internist? Ja. Oké. Nou, dan dat je dan de groep internisten krijgt en zegt: ja, sorry, het is allemaal zo duur en zo slecht wat hier gebeurt. Wij moeten maar levers transplanteren. Verbieden die hap? Hoe. Nou, ik vind dat je met roken... je moet absoluut zorgen dat er eigenlijk niemand meer gaat roken. Iedere roker zegt het zelf ook. Ik hoop dat mijn kinderen niet gaan roken. Nou, ik zal je vertellen. Maar... Mijn dochter die kwam thuis. Die had een... op school heb je... dat heet een nieuwsbrief. Vroeger had je dat. Ja. En hadden ze het over roken gehad. Jezus, ik heb nu een soort anti-rookgek thuis. En een anti-rookmagier. Ik rook wel eens een sigaret als ik een biertje drink. En ze zegt... Nee, en je drinkt ook nog bier. Ja, en nu ga je dood. Want dat zegt de juf, dat je doodgaat. Ja. En overal hangen opeens de roken is dodelijk bordjes in huis. Dus ik wil maar zeggen, het is helemaal niet zo raar... dat bijna van geïnstitutionaliseerd is, dat ding wordt aangepakt. Nee, maar ik vind het toch iets anders dan een longarts die zegt... dan een of andere mafklapper die uit de naam van een verzonnen god... Nee, mij dingen kijk, met roken zou je echt... als het nu op de markt zou komen, het zou nu uitgevonden worden... dan zouden we het per direct verbieden, omdat het A, zwaar verslavend is... en dan kun je je nog maar vragen wat de eigen wil is van mensen... en B, hartstikke dodelijk is. Maar dat helpt niet, dat geldt niet voor alcoholhuizen. Dat is absoluut ook zo, maar daarmee kan je... anderman minder schade toebrengen. Dat is waarom we strenger roken blijven. Gaat gezicht ademen inderdaad. Hey, ja. Dat is waar. Oké. Okay, nou. Hey, luister. Ik had een filmpje gemaakt bij mij in Bergen. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Maar ik dacht op een gegeven moment, wat gebeurt er nou? Er stond een klein weilandje. Er was ooit een bedrijfje was daar geweest. Dat was vervuilde grond of wat dan ook. Maar dan groeide ik weet niet hoeveel bomen. Geloof ik 80, 90 bomen. En op een dag zag ik een paar van die mensen dat omkapje hoor. En ik denk, nou, er zal weer wat gebouwd worden. Niet te geloven hoeveel het bomen. Ja, 80, 90 bomen. Gewoon gezonde bomen. Omgezaagd. Dus ik denk, ja, wat zal er dat, is een beetje, dat zijn de longen van ons. Ja, precies, er wonen vogeltjes in. Die halen CO2 uit de lucht. Maar ja, dat zal je bent er ook voor bomen in elkaar, Renske, of niet? Jazeker. Ja, zeker. En dacht ik ze hebben dus die bomen allemaal opgestapeld. Toen ben ik eens daarachter gaan kijken. Ja. En weet je wat daar komt? Een veldje voor zonne-energie. Zonnepanelen. Zonnepanelen, echt. Er staat een veldje, er komen er 50 zonnepanelen te staan zo'n beetje. En daar hebben ze 80 bomen voor gesloopt. En dat werd dan door Green Choice, mogelijk gemaakt. Hoe vind je dat nou? Nou, ik ken het voorbeeld niet, maar ik moet eigenlijk een beetje... Ja, het is een beetje treurig dat je het ene wat goed voor je is... voor het andere wat mogelijk goed voor de energie is, opoffert. Ja, maar het is niet dat we hier gebrek hebben aan boomloze landjes... Nee, precies. Maar goed, ik weet natuurlijk niet hoe dat gegaan is. Ik bedoel, er is al ongetwijfeld een landeigenaar die veel verdient en Green Choice zijn keuzes zijn. Volgens mij is het juist dat gemeentes worden. Die krijgen ongelooflijk geld als ze zo'n veldje neerzetten. En toen hebben ze gezegd, maar dan zou ik toch zeggen als gemeente, ja, misschien heb je in Bergen niet zoveel huurwoningen, maar maak dan de afspraak met de woningbouwcorporatie dat je alle huurwoningen vollegt met zonnepanelen. Daar hebben die bewoners wat aan, dan heb je je veldje ook en dan kan je je bomen laten staan. Ja, dat is een goed idee. Ja, ik al zonnepanelen, Jan. Nee, ik vind dat lelijk. Ja, ik vind dat gewoon lelijk. Ja, mijn kinderen dan, die vinden dat ook lelijk. Oh, okay. Ja, ik vind dat zo lelijk. Maar weet je wat ik bedacht? Ik denk niet dat het heel verstandig is om dat hier te zeggen. Maar ja, ik denk dat ik nu wel een gat in de markt gewoon op de radio flikker. Ja, doe maar wel. Waarom maken ze geen zonnepanelen in de vorm van dakpannen? Dat zijn er volgens mij. Die zijn er al. Oh, kut. Er zijn zelfs zonnepanelen, dat schijnt daar in Silicon Valley te staan, die gewoon een mooie bol zijn die je op tafel kan zetten, waar de zon doorheen schijnt, wat ook nog mooie kleuren geeft. En ik die heb wel enorm, vaak... Dus het gaat enorm veranderen wat de zonne-energie gaat doen. Ja. Gaat enorm snel en straks heb jij zelfs ook dingen, dat je iPhone of wat dan ook oplaadt via zonnepanelen. Ik heb vaak goede ideeën, maar meestal wel heel laat. Wel, maar daar kan je nog aan werken. Nou, waarom niet? Hé, hey, Rens, we praten straks... Of Renske, sorry hoor, maar ik zal niet te populair doen. Ja, die is familiair. Ja. Dus is wel iemand... Sorry, de chosen few, hè? Ja. Is het gewoon... Mevrouw Leijten, we spreken straks met u verder over de PGB ellende. Ja, maar het is weer tijd voor de bivakmutsman. Onze enige echte eigen La Vie, Jan Roos. Kent u Asja ten Broeke? Nou, dat is 's lands bekendste feministe. Ze schrijft columns voor de Volkskrant. En u kunt in die columns lezen dat witte Nederlandse mannen verschrikkelijk zijn. Zo klaagden ze deze week dat alle literaire prijzen naar witte mannen gaan. Dus die spelen onder één hoedje. Aldus Asja. Dat er gewoon bijzonder weinig echt goede schrijvers zijn, maakt in haar optiek dus niet uit. Ook dit ligt dus aan de witte man. Maar naar onderzoek blijkt overigens dat juist vrouwen meer prijs aan mannen geven, omdat die vaker in de jury zitten dan mannen. Maar ach, ook dat ligt vast aan de witte man. Een feministe neemt het op voor vrouwenrechten. Zo ook Asja. Zij is de drijvende kracht achter de speelgoedfolderopstand. Door haar toedoen zijn niet alleen meisjes met een plastic stofzuigertje te zien. Want dat is te rolbevestigend. Klein bier als je kijkt naar de vrouwenrechten in ons land. Het is namelijk een religie die vrouwen als minderwaardig beschouwt, die vrouwen onherkenbaar over straat wil laten lopen, met allerlei lappen over hun hoofd in de hitte, dat vrouwen expres onze taal niet wensen te leren of een opleiding te genieten, een religie waar eervraag voorkomt en dames met zuur worden bekogeld als het de man niet zint. Nou, daar heeft Asja ten Broeke nou juist weer geen mening over, omdat ze namelijk niet genoeg afweet van die religie, is haar excuus. Zie hier het probleem van de hedendaagse feminist. Die zijn zo verschrikkelijk links dat ze wegkijken voor de echte problematiek. Want daar kunnen ze de witte man namelijk niet de schuld van geven. Toch heeft ten Broeke weer iets groots bereikt voor de vrouw. Ze scheert haar benen namelijk niet en zet er foto's van op Twitter. God mag weten welk punt ze daarmee wil maken. God mag weten wie ze hier behalve haar eigen man mee heeft. Maar ze kan namelijk wel de schuld geven aan witte mannen. Want die hebben ook zulke benen. Of zo. Ja, dat kan ik zeggen, het is waar. Ik zeg een stukje kwaliteitsradio naar de mensen toe, toe, toe. Ja, ja, ja. Hey, het is zover. Renske Leijten, de woordvoerder voor zorg en welzijn voor de SP in de Tweede Kamer. We praten verder met onze hoofdgast. En voordat we naar het PGB gaan, is er ook nog goed nieuws. Jan. Oh! Jazeker, het basispakket in de zorg wordt per 1 januari volgend jaar uitgebreid. Let op, er komt een veelbelovende nieuwe behandeling voor patiënten met een uitgezaaid melanoom bij. En een nieuw medicijn tegen de ongeneeslijke auto-immuunziekte SLE. En let op... prenatale chirurgie bij foetussen met een open ruggetje... waarvan we 2 gevallen per jaar tellen in België. Fijne Rens. Nou, dat zijn goede dingen die erin komen. Maar wat mij betreft moeten we de discussie ook voeren... of niet gewoon fysiotherapie en tandzorg weer in het basispakket. Oh, ja, dat soort gewone dingetjes. Ja. Oh. Maar ik zit hier nou een beetje ernaar te kijken... maar ik heb hier helemaal niks van. Nee, wees blij, Jan. Nee, daar ben ik ook wel blij mee, hoor. Daar niet van, maar... Maar ja, misschien er komt ook nog 3 nieuwe behandelingen aangewezen als potentiële kandidaat om later voorwaardelijk te worden toegelaten. Blablabla. Het gaat om nieuwe behandelingen tegen maagkanker zou je kunnen krijgen. Ja. Erfelijke vorm van borstkanker wordt moeilijk. En tot nu toe nog onbehandelbare chronische hoofdpijn. Nou, dat heb ik ook niet. Maar er zijn ook mannen met borstkanker overigens. Oh ja? Ja, ja, ja, ja. Dat bestaat ook. Kun je nagaan. Ja. Ja. Nou, ja, allemaal hartstikke leuk. Maar eigenlijk de basic stuff zou terug moeten komen, toch? Niet alleen maar de moeilijke gevallen. Nee, maar dat is natuurlijk wat je ziet. De bezuinigingen op bijvoorbeeld fysiotherapie, maar ook op de geestelijke gezondheidszorg, die hakken er echt in voor mensen als je dat nodig hebt. En daar zou je echt wat winst behalen als je dat terug zou brengen. Dus daar ga ik de discussie zeker over voeren. Kijk, en dat je tegenwoordig de techniek is dat ze dus een babytje in de buik al kunnen opereren, terwijl het dus nog aan het groeien is bij de moeder, om te voorkomen dat je bepaalde vergroeiingen hebt in je rug. Ja, dat is natuurlijk geweldig dat het kan. Super. En het is geweldig dat dat vergoed wordt. Want als je dat hebt, dan kan je dat nooit zelf betalen. Alleen dat zijn inderdaad hele zeldzame, dure aandoeningen. En daarvan is het heel goed dat als het bewezen is dat het kan. En hetzelfde geldt voor kankerbehandelingen met zo'n melanoom. Maar dat is huidkanker, hè? Toch? Dat kan. Ja, soms is het ook al zijn het ook al tumoren in. Oh. Ik ben niet helemaal zelf oncoloog, dus ik weet het ook misschien niet altijd even goed. Maar nee, maar kijk, bijvoorbeeld dat er nu behandelingen die nog aanstormend zijn al vergoed worden, daarvan kun je natuurlijk wel de discussie voeren. Vaak is het heel treurig als het bijvoorbeeld in België of in Duitsland al wel vergoed wordt, maar in Nederland niet. Maar daar zijn goede redenen voor. Je zou ook niet willen dat je hele dure behandelingen vergoedt, waarvan je later zegt, dat had eigenlijk de farmaceutische industrie misschien moeten vergoeden en wij niet als basispakket. Maar het is een heel technische discussie. Maar volgens mij moeten we de discussie voeren over die dingen. Bijvoorbeeld maagzuurremmers. Mensen die dat nodig hebben en dat zelf moeten betalen, dat lijkt een niet zo hoog bedrag. Maar het risico als je het niet doet, is natuurlijk wel dat je met een maagbloeding in het ziekenhuis komt. En daar wordt nog steeds onderzoek naar gedaan. Maar de signalen zijn wel dat er meer maagbloedingen zijn, omdat de maagzuurremmers niet vergoed worden. En dan vraag je je af, is het kost niet een beetje een maagzuurremmer nou? Dat is niet zo gek duur. Volgens mij 57 per maand. Maar dat moet toch wel kunnen? Maar er zijn mensen die al ziek zijn, die soms dan hun werk verliezen, die het eigen risico moeten betalen, en die dan zeggen, laat maar liggen. Het zal wel niet moeten. En wat kost het individueel? En het afzien daarvan, in totaal kost het voor het basispakket ook niet zo gek veel geld. En we hebben bij de geestelijke gezondheidszorg gezien dat bepaalde dingen uitgehaald zijn. Ja, maar dat merk je ook wel op straat en in de krant. Nou, maar verwarde mannen. Ja, het stikt van de verwarde mannen. Ja, als je toch de Jumbo wil opblazen. Nou ja, nee. Nee, maar wat je ook ziet is dat mensen die dus echt bijvoorbeeld na een scheiding een enorm trauma hebben, of kinderen die dat ze iets hebben meegemaakt en een enorm trauma hebben, die zouden dat nu niet meer vergoed moeten krijgen. Die krijgen dat wel, want die hebben dat gewoon nodig. En het wordt dan ergens anders ondergeschreven. Dus die bezuiniging wordt helemaal niet gehaald. Mensen krijgen wel de zorg, maar je hebt wel enorm veel bureaucratie geschapen. Ja, hou het dan gewoon in het pakket. Ik moet eerlijk zeggen dat ik altijd, als ik kom wel eens bij de apotheek. Ja. En vroeger zeiden ze dan, meneer Roos, uw pillen. En dan kon ik weglopen. En nu is het, meneer Roos, daar kunt u pinnen. Ja, je moet sowieso betalen voor het feit dat de apotheek je helpt. En dat was vroeger ook altijd gewoon vergoed via de basisverzekering. Nu wordt het ook wel vergoed via de basisverzekering. Maar is je eigen risico zo hoog dat het eerst van je eigen risico afgaat. En heel veel mensen begrijpen er helemaal niks van. Ik ben daar alleen nog maar aan het pinnen. Denk ik, ja, waar had ik dan die verzekering eigenlijk voor? Ja, pas als ik echt iets heel ergs krijg. Want voor die tijd moet ik gewoon alles betalen. Ja. Ja, maar ik betaal best wel veel premie, vind ik. Goed. Hey, Red, we gaan het even over dingen waar het over moet gaan. Het PGB-debat. God, wat was dat, joh, voor een wanvertoning weer. Ja. Ja, vooral omdat het de zesde was, geloof ik. En is dat niet een beetje veel voor één onderwerp, normaal gesproken? Nou ja, als het niet is opgelost, als je in 5 maanden niet voor elkaar krijgt dat zorgverleners die gewoon werken, gewoon hun geld verdienen, uitbetaald krijgen, dan is er wel iets aan de hand. Ja. Dus daar moet je over debatteren. Ja. Maar het is natuurlijk ontzettend slecht voor het aanzien van de politiek dat het A, voor de zesde keer nodig is, en B, dat je dan dat gedraai, nou ja, jullie noemden net al van Dijkstra ook een draai. Maar ik vind dat helemaal slecht voor de politiek. 2 weken geleden is het debat uitgesteld omdat het allemaal heel spannend zou zijn of het allemaal wel zou kunnen. Ja, ik vind echt dat Van Rijn een wanprestatie levert, omdat die mensen gewoon nog steeds niet uitbetaald worden. En dan moet je gewoon op een gegeven moment ook opstappen. Wat heeft onze Pia, of liever gezegd de vrolijke veilingmeester van D66... ontvangen om eigenlijk het kabinet te steunen? Want zij heeft eerst heel hoog van de toren geblazen, van dit kan ze langzamerhand niet, en ik ga die motie van wantrouwen echt wel steunen als het zover komt. Tenminste, daar leek het op. En nu heb zij zo, nou, het is toch niet helemaal nodig, want we hadden toch een meer. Wat denk je, de Draai 66 heeft gekregen voor het geintje? Nou, dat weten we nog niet. Dat is echt aan journalisten om dat nu boven tafel te krijgen. Er gaan we allerlei verhalen. Ik heb daar natuurlijk niet aan tafel gezeten, maar er is iets afgedaan in de wandelgangen. En ik vind dit dus echt heel slecht voor het aanzien van de politiek. Zeg dan gewoon. Heb je gehoord dan? Wat hebben ze gekregen? Ja, dat zou iets met het begrotingsplan te maken hebben. Maar wat weet ik niet. Dat weet ik serieus niet. En ja, weet je, daar heb je toch vaak journalistiek voor nodig om het boven tafel te krijgen. Maar ik vind, als je dan al een deal sluit, zeg dan gewoon welke deal het is. Want dan kunnen mensen ook zien welke afwegingen er wordt gemaakt. Maar nu, ja, en dan zeggen, de motie haalt het toch niet. Ja, weet je, hou dan op met oppositie voeren. Want 9 van de 10 moties halen het niet bij ons in de Kamer. En toch is het van belang dat je laat zien waar je staat. Dat je, de VVD en de Partij van de Arbeid het een beetje moeilijk maakt. Maar denken de Partij van de Arbeid en de VVD nou werkelijk dat mensen geloven dat die andere drie partijen, ChristenUnie, SGP en D66, het volle overtuiging, dat zeggen ze ook allemaal, dat niet is. De een zegt, je moet de kapitein iets straffen voor omdat het schip zinkt. En de ander die zegt, nou ja, we gaan geen politiek drama van maken. Het zijn allemaal helemaal geen overtuigde verhalen. Als ze werkelijk omgekocht zouden zijn, Christine, zou je zeggen, nou, wij vinden het fantastisch. Dat hoeft het toch niet? Je hebt de PvdA en VVD. Maar Christine, SGP en D66. Ja. Maar hé, waar kennen we die van? Ja. Die hebben uiteindelijk dus niet voor die motie gestemd. Maar er zijn verschillende dingen. Je hebt zorgverleners die niet uitbetaald worden en dat voor 5 maanden lang wordt niet opgelost. Dat is al reden genoeg om te gaan. Vervolgens heeft hij daarover in de aanloop naar 1 januari ons nooit gezegd dat er gigantische problemen waren bij de sociale verzekeringsbank. En achteraf zegt hij, we hebben dat samen beslist. Nou, sorry, daar krijg je mij in ieder geval niet in mee. En hij heeft ons nooit verteld hoe groot de problemen daadwerkelijk waren in dit jaar. Dat is ook al reden, dat is de politieke reden, hè, verkeerd voorlichten van het parlement, niet informeren van het parlement, om op te stappen. Kijk, en ik vind het vooral onverklaarbaar dat Van Rijn blijft. Dat hij zegt, ja, ik heb het probleem veroorzaakt en nu blijf ik ook zitten. Hij is onderdeel van het probleem geworden. Hij heeft het A veroorzaakt, B in 5 maanden niet opgelost. Dan moet je er zijn natuurlijk heel veel mensen die hoor je op de radio ook zeggen van ja, nee, maar hij zit er nou zo goed in. Dan moet iemand anders weer helemaal ingewerkt worden in het PGB-dossier. Ja, dus hij kan beter het werk maar afmaken. Ja, had je ook na 5 jaar in de jaren 40 kunnen zeggen van ja, ze zijn er nu toch, laat dan maar zitten. Goeie vergelijking, Jan. Nou, ja, nee, maar het is, ik vind het een vergelijking die niet opgaat. Ik bedoel, hij kan nog wel eens een onderdeel van het probleem zijn, omdat hij er al zo lang op zit. Hij heeft notabene 2 mensen, andere mensen aangesteld om de problemen op te lossen, omdat hij het blijkbaar zelf niet kon. Ja, ja, daar heeft hij toch al bijna mee zijn eigen motie van wantrouwen op ingediend. Nou, is er een andere vraag? Is er überhaupt mogelijk dat op deze nieuwe manier dat hele PGB-systeem gaat werken? Denk jij? Ja, ik ben er ook wel voor dat het dat het niet meer direct wordt overgemaakt op degene die het PGB heeft. Want dat is eigenlijk het systeem. Hè. Er zit een betaalkantoor tussen. Maar er is zoveel ingewikkelde gegevensuitwisseling dat erachter zit. Met een ICT-systeem wat niet bestaat. Dus alles moet met de hand. Jan Roos, Jan Heemskerk. Nou, ik krijg niks, vreselijk. Hoor. Nee, maar goed. Ik ben alleen maar betalen van alles. Maar dit is dus op dit moment zie ik niet zo snel hoe dit werkend wordt. Dus je moet een tussenoplossing. Maar is het niet zo wat ik net zei, weet je wel? Dat heb je natuurlijk ook bij de Vira gezien en de Betuwelijn en alle andere hele dure projecten. Dat ze op een gegeven moment zouden ze moeten zeggen, jongens, we hebben een verkeerde beslissing genomen. We moeten ermee ophouden. Bijvoorbeeld met die BTW-verhogingen en met de grensgebieden, weet je wel? Ja. Dat je zegt, jongens, we hebben een verkeerde keuze gemaakt. Dit gaat niet goed. Dit werkt niet. Laten we iets nieuws verzinnen. Maar waarom is het toch altijd in de politiek dat ze zeggen, ja, we zijn eraan begonnen, dus laten we maar, nou ja, maar nee, verder gaan. Het gaat eigenlijk wel goed. En het is onzin dat het niet goed gaat. En uiteindelijk blijkt het dan inderdaad toch niet goed gegaan. En dan geeft iemand erbij succes aan. Oh nee, het gaat toch niet goed. Dat is allemaal vervelend. Ja, maar het gekke is dus dat persoonsgebonden budget, dat kwam vroeger dus op de individuele rekening van iemand en die moest dan zorg in gaan kopen. En als dat niet goed ging, of hij fraudeerde ermee, dan moest hij het later terugbetalen. Wij zeiden, als politiek, zet daar iemand tussen, waardoor het geld, waardoor je niet zelf opeens 60.000 euro op je rekening hebt staan en dat mogelijk aan iets anders uitgeeft. Ja. Want er zit soms fraude, maar er zit soms ook onbewust verkeerde bestedingen in. En de gevolgen daarvan zijn gewoon heel erg groot. Nog los van het feit dat het belastinggeld is. En je bent patiënt, dus je bent geen deskundige. Dat is iets anders. Nee, maar het is natuurlijk ook zo dat kijk, je wordt heel afhankelijk van mensen die een loopje met je kunnen nemen. Gemiddelde intelligentie van de Nederlander ligt al niet zo hoog. En nu is het ook zo dat is ook wetenschappelijk bewezen. Is dat ook een ziekte? Hoe lager sociaal-economisch je zit, hoe vaker je ziek bent. Dus, en het is gewoon een heel ingewikkeld systeem. En die mensen hebben vaak dus weinig geld. Die krijgen dan opeens 30 ruggen overgemaakt. Nieuwe tv. Ja. Ja, of het is gewoon vraag om ellende. Betalen, hè? Dat kan het ook zijn. Nee, maar wat dan ook. Het is vraag om ellende. Dus dan moet je. Hou er dan mee op. Ja, nou, ik zou er wel voor zijn om goed te gaan kijken naar of er alternatieven zijn voor persoonsgebonden budget. Maar die zijn er vaak niet. Dus ik ben er wel voor om daar naartoe te werken. Dus, er zijn ook situaties waarin er bijvoorbeeld meerdere kinderen met handicaps in het gezin zijn. Waardoor je dan het zelf wel goed kan afstemmen. Maar er zijn ook voldoende situaties waarbij de zorg in natura, zoals dat heet. Dat is de gewone georganiseerde zorg waarbij je niet zelf de rekening moet betalen als budgethouder. Waarvan ik vind dat die opdracht moet krijgen om dat gewoon op te lossen. Maar het is nu toch ook gewoon zo dat als wordt vastgesteld, er wordt op een gegeven moment vastgesteld door de gemeente, zorginstelling. Je krijgt een indicatie. Ja, en een indicatie, er wordt er uitgerekend wat je nodig hebt. En dat geld, dat gaat ook niet naar jou, maar dat gaat naar de zorgverlener toe rechtstreeks, toch? Ja, nou, ja dat dus, is zorg in natura. Ja. Ja, uiteindelijk komt er gewoon iemand langs bij jou en zegt, nou prima, en je hebt als budgethouder heb je er eigenlijk helemaal geen reden mee te maken met het hele budget. Je wordt gewoon verzorgd als je een indicatie hebt, toch? Dat nou ja, goed, en wat je heel veel hebt gezien in het verleden, dat is waarom het PGB enorm gegroeid is. Is dat daar waar dat soort budgetten op waren, dan was het een ontsnappingsmogelijkheid om toch zorg te krijgen, anders stond je op een wachtlijst. Maar er zijn ook bepaalde aanbieders gekomen die hebben gezegd, ik regel, want je moet best wel wat verantwoording bij die zorg in natura doen. En je moet je goed aan de CAO houden. Je moet je mensen fatsoenlijk betalen. Die zeiden, ik regel het allemaal via PGB. Dan kan ik ook vaak nog een extra rekening vragen aan mensen. En die dus er zijn een heleboel zorgwoningen die alleen nog maar via PGB gefinancierd worden. Dat zal allemaal goede zorg zijn en een hele betrokken zorgverleners. Maar is de PGB niet voor bedoeld? Nee, want het is dan voor de mensen die daar wonen of die daar zorg krijgen, een persoonsgedwongen budget. En ik zou er heel erg voor zijn dat je zou kijken dat die wooninitiatieven, dat je dat gewoon in natura zorg zou maken. Want dan maak je mensen ook, en ook die zorgverleners dus, en ook die zorgondernemers dus, minder afhankelijk van dingen die mis kunnen gaan als nu bij de Sociale Verzekeringsbank. Hoeveel is er nou uiteindelijk gefraudeerd? Weet je dat een beetje, een schatting te maken bij de PGB? Ik hoorde mevrouw Dupuy, die zit in de Eerste Kamer voor de VVD, dat het over honderden miljoenen. Dat is niet bewezen. De laatste statistische cijfers gaat het over 0,5%, wat heel laag is. Alleen wat het natuurlijk is, op het moment dat het fraude is, dan heb je en iemand die met geld wegloopt, en een patiënt die benadeeld is, en de belastingbetaler die benadeeld is. Dus dat we dat proberen te voorkomen is goed. Maar dat hele trekkingsrecht dat via de Sociale Verzekeringsbank laat lopen, is geen fraudemaatregel. Dat gaat geen fraude oplossen. Want juist die georganiseerde aanbieder die wel weet hoe die moet declareren, die gaat daar gewoon tussendoor. Ja, maar is het systeem niet veel te lief? Het is veel te veel gebaseerd op dat mensen deugen. En ik denk toch dat je in Den Haag regels moet maken waar de mensen die niet deugen met hun vingers niet tussen komen. Nou, ik denk dat het absoluut een mogelijkheid is, het persoonsgebonden budget, om snel geld te verdienen. En dat heb je in het verleden ook gezien. En dat benadeelt heel veel mensen die wel zorg nodig hebben en die het op een andere manier niet kunnen krijgen. En dat is het erge eraan. Want je wil die laatste groep wil je niet benadelen en die eerste groep wil je eruit vangen. En daar is dus dat trekkingsrecht tot de Sociale Verzekeringsbank totaal geen oplossing voor. Daar zou je andere dingen voor moeten doen. Hey, we praten straks met je verder ook over PGB en andere zorg. Want ja, zo gaat dan wel iemand toch bij de echte Jan. Wordt tamelijk regelmatig onderbroken door andere gezaghebbende interviews. Maar we praten straks met je verder, Renske. Prima, ik wacht wel even, jongens. Nee, hij was pas nog bij de echte Jan op visite. En dan heeft hij dus niet het grote nieuws verteld dat hij dan nu eindelijk wel komt vertellen bij zijn vrienden. Maar goed, we zijn niet rancuneus aangelegd. Dus professor David Pinto mag hier nog één keer komen vertellen waarom hij lid is geworden van Voor Nederland en zich voor deze partij verkiesbaar heeft gesteld. Hele goede nacht, VNL, David Pinto. Een hele goede nacht. David, je wordt voorzitter van de Raad van Advies van VNL. Zitten er nog meer mensen in die raad? Ik mag als voorzitter gaan invullen. Hoeveel, in wie, in wanneer. Ja, dat doe ik als voorzitter. Ja, dat zijn de spelregels in dit land, hè? In ieder geval, Bram Moscovic die heeft zich als leider opgeworpen. En nu dacht je van, ja, welke man komt erbij? Welke vrouw komt erbij? En er was opeens David Pinto. Ja, joh. En dat ook, trouwens, dat had je nog een paar weken geleden ook wel even kunnen vertellen toen je hier zat, of niet? Maar Bram zit niet in de Raad van Advies, hoor. Nee, dat klopt wel. Oh, maar nee, oké. Okay. Nee, even voor misverstand te voorkomen. Nou, vertel maar even wat voor advies je gaat geven dan eerst. Nou, een Raad van Advies is gevraagd en ongevraagd bij welke club dan ook om advies op te stellen aan het bestuur, hè, in dit geval. Aan hun om te zien wat ze ermee doen. Maar dat is een raad van advies in de regel. Ja, maar wijze mensen, ervaren mensen, ja, et cetera. Heb je al een advies bedacht, eentje? Of nog niet. Nee, ik moet eerst Ik wil eerst even zaterdag aanstaande de 13e door de leden laten passeren. En dan aan de slag met de goede mensen uitzoeken om dan een raad te formeren. En dan gaan denken waarover willen wij adviseren en wat dan. Hey David, hoe kom je tot het besluit om lid te worden van VNL? Nou, kijk, ik was in gesprek met de PVV. Geert Wilders is hier geweest. Ik ben een goede vriend van Martin Bosma, die heel graag bij mij wil promoveren. En er kwam gewoon een gesprek. Ik was nieuwsgierig over wat Louis Bontes nou heeft gedaan. Waarom hij uit de beweging stapte toen hij vernam dat Moscovici werd gevraagd voor als lijsttrekker. Ik sprak met Bontes, daarna zei ik van nou, ik ben nieuwsgierig. Ik wil ook met die met Joram van Klaveren even spreken. En toen kwam Joram met de andere bestuurslid, Johan Driessen. Oh, en toen wist ik dat zij ook geïnteresseerd zijn. Zo is het ontstaan. Maar waarom heb je besloten voor VNL? Nou, het is heel eenvoudig. De eerste reden is deze. Ik denk dat er een hele grote behoefte en leemte is in dit land voor een echte rechtse partij in dit land. VVD is niet rechts. Die regeert nu met de Partij van de Arbeid landelijk, maar regionaal. Ook wel met zelfs met GroenLinks en ja, SP. Ja. Dus dat is geen rechtspartij. PVV heeft rechtspunten, maar economisch gezien zijn ze links. Nou, dat is de eerste reden. Tweede reden is dat zij voor Nederland ook signaleren, wat de PVV ook doet, het probleem. De grote problematiek van niet-westerse migranten, met name moslims, worden ook gesignaleerd met dien verstande. Met het verschil dat bij VNL men is bereid om de andere volgende twee stappen te doen. Dus niet alleen signaleren, maar ook analyse, diagnose te gaan stellen. Waarom zijn die problemen zo groot met westers opgevoede mensen? Ja. In de stap die daarop volgt, naar zo'n diagnose, om dan beleid te ontwerpen die afgestemd is op die diagnose. Maar dat is de tweede reden. Derde reden, wat ik niet minder belangrijk vind, is dat ook voor Nederland, net als PVV, vierkant achter Israël staat. Volledig. Dat spreekt mij aan. En nog een heel belangrijk, althans voor mij een heel belangrijke reden. 12 jaar geleden was ik bezig met het oprichten van een eigen politieke partij. PPP, Politieke Partij Pinto. Ik had voor zo'n partij een programma opgesteld met 5 pijlers. Die 5 pijlers, als je die zet naast de vertrekpunten van wat voor Nederland nu is, dat is bijna letterlijk 1-op-1. Dat is zoveel overeenkomst heb ik met geen enkele partij. Maar er is nog een heel mooie reden, Jan. Ja. In Nederland is een heel belangrijke VNL voor Nederland heeft de goedkoopste attributie, abonnement, lidmaatschap. Slechts 12 euro per jaar. Nou. Terwijl VVD bijvoorbeeld 100 euro per jaar. Ja, dat was een reden voor jou om daarbij te gaan. Ik kan toch niet als hoogleraar, als directeur-eigenaar van het Intercultureel Instituut, kan ik toch niet meer betalen, dus laat ik maar een goedkope. Ja, je hebt gelijk. Geintje, maar ja. Dat is wel heel belangrijk voor mensen die zich kunnen vinden in wat wij willen, in wat wij beogen, dat geld kan je niet in de weg staan, die 12 euro per jaar. Nee, dat moet een probleem zijn. Je stipte net al Israël aan. VNL die wil voluit tegen antisemitisme. Joram van Klaver die heeft ook een motie ingediend. Laten we stoppen met het financieren van partijen met antisemitische denkbeelden. En toen heeft de hele linkse beweging helemaal niet tegengestemd. Dat is toch wel raar? Of meegestemd, zeg maar. Ja, bizar, hè? Partij van de Arbeid, D66, GroenLinks en SP, die hebben tegengestemd. Dat vind ik zo onbegrijpelijk. Kijk, van GroenLinks en SP verbaast me niks. Helemaal niet. Het zit vol mensen anti-Israël, pro-Hamas en et cetera, et cetera. van D66 verbaast me ook niets, want die kijken al van hoe staat er nu een vlag erbij. Oh ja, zijn mensen tegen het veld, dat doen wij ook. Van Partij van de Arbeid, waar zoveel Joden prominente plekken hebben. Zoals Job Cohen, en Ed van Tijn, en Jacques Wallage, en Lodewijk Asscher. Dat die tegen zo'n motie stemmen, is mij een enorm raadsel. Een enorm teleurstelling, maar een raadsel dat kan. Je hebt ook gesproken bij de presentatie van het boek van Martin Bosma. Die was hier vorige week de gast. En je bent het helemaal eens met zijn analyse over de dubieuze rol van linkspolitiek Nederland bij de opkomst en de machtsgreep van het ANC, toch? Helemaal. Ik was een van de sprekers naast Geert Wilders bij de presentatie van dat boek. En toen heb ik ook gezegd dat hij een fantastisch boek geschreven heeft. Goed gedocumenteerd, maar ook zijn waarschuwing voor de situatie hier. Dat wij, als we niet goed oppassen, dat wij, net als in Zuid-Afrika, dat wij als dat Nederlanders worden in hun eigen land minderheid vanwege de aanwas, enorme aanwas van moslims, dat geen denkbeeldige waarschuwing is. Bijvoorbeeld twee gegevens. Eentje is van 22.000 Marokkanen die wij hier in Nederland in 1973 hadden, zijn er nu 370.000. Een ander gegeven is dat nu reeds in Den Haag, in Rotterdam, de meerderheid is niet Nederlands. Nu al. Nee. Dus, ja, kijk, en wij weten nu allemaal heel duidelijk, als dat zover komt, dat wij niet meer onze democratisch vastgestelde wetten en regels, maar een beetje sharia, een beetje Koran, een beetje islam erin doen, ja, dan word je een minderheid, ja, in de zin zoals Martin heeft beschreven, in je eigen land. Dat is echt, echt oppassen geblazen. Je had het net over die linkse partijen, die meestal, die hebben niet zo heel veel met het antisemitisme, want ja, er zijn niet zo heel veel Joden, dat is niet zo heel interessant. Die hebben het wel de hele tijd over islamofobie, want er zijn er dan een miljoen van. Nu zijn er twee namen sowieso bekend bij VNL. En dat is Bram Moscovic en dus David Pinto. Jullie hebben allebei een Joodse achtergrond. Wordt dat dan een Joodse partij? Daar heb ik niets op tegen, om eerlijk te zijn. Ja, maar er zijn maar 20.000 Joden. Dan krijg je niet eens één zetel. Ja, maar kijk, wij zullen natuurlijk nooit in te nemen zoiets worden als de dierenpartij. Een verschijnsel die mij als buitenstaander, als iemand die niet opgegroeid is in dit land, iedere dag met verbazing, dat er een partij, enig land ter wereld, een partij voor de dieren, maar daar zit niet een koe in een schaap in de kamer, maar gewone mensen. Dat snap ik niet. Nou, wij zullen nooit worden een partij voor Joden of Joodse partij of zo. Absoluut niet. Wij zijn mensen die zich ontzettend goed voelen in dit land. Daarom spreekt mij de naam ook zeer, zeer van, dan zou ik zeggen tegen kiezers van, ben je voor of tegen Nederland? Ben je tegen Nederland, stem welke partij je wil. Ben je voor Nederland, dan moet je ook voor Nederland stemmen. Ja, dat is ook, is dat, wordt dat ook gelijk de jel? Want ik vind hem wel goed eigenlijk. Aardig gevonden hoor. Ja, dat is toch leuk? Ben je voor Nederland, stem voor Nederland? Ja, dat is helemaal niet slecht. Ja, zo is het eenvoudig. Echt, als je tegen Nederland bent, mag je zelfs Partij van de Arbeid stemmen wat mij betreft, of GroenLinks of zo. Maar ben je voor Nederland, ben je dat echt in je hart, dan moet je ook voor Nederland stemmen. Nou. Dat zei trouwens ook Rutte, toen hij gevraagd werd in de Eerste Kamer. Dat heeft hij misschien helemaal niet zo bedoeld, maar die is uitgekomen toen hij gevraagd werd van, hoe moet het nou met een Eerste Kamer met zo weinig mogelijkheid, zo'n klein mogelijkheid dat de coalitie meerderheid zou hebben. Nou, hij had een heel, heel lang verhaal, zoals we hem kennen, met een glimlach alsof niks aan de hand is. En hij eindigde met, alsof iemand achter hem stond, ik stelde mij voor dat ik hem vroeg van, op wie moeten mensen bij de volgende verkiezingen stemmen? En zijn laatste woorden waren, voor Nederland. Prachtige anekdote. Echt heel leuk. Zwak verhaal. Nee, het geweldig. David, dankjewel hoor. Dat is heel mooi. Zeg maar tegen je collega dat absoluut geen zwak verhaal is. Nee, dat is echt een vrij sterke anekdote. Het is echt, ja, vind ik wel. Ik ben weer helemaal wakker. We zullen het ook gebruiken nog voor onze clips. Dan gaan we een beetje, want dat is te lang, dus dan gaan we een beetje korter in. Dan gaan we het uitzenden. Zou ik ook doen, iets korter. Ja. Ja. In ieder geval, David Pinto, hartelijk bedankt en succes. Hartelijk bedankt, tot de volgende keer. Bye bye. echte jammer. We praten nog even verder met Rens Kleijten van de SP over zorg en PGB en het PGB-debat. Er was nog wat gedoe over die motie van wantrouwen. Want Fleur Agema die was een beetje overstuur. Want die zei, ze vragen wel naar mijn baby. Maar ze zetten mijn naam niet onder de motie. Hoe zat dat? Nou, dat was geen onwil. Dus gewoon, ik was tweede spreker. En dan, we wachten natuurlijk op Pia Dijkstra om te kijken of zij die motie van wantrouwen had. Ja, en, ik had wel al van zowel Voortman van GroenLinks als Keizer van het CDA een vraag gekregen van, nou, heb jij hem wel liggen? Omdat hij tweede spreker is dan de tweede indiener. Zet ons er maar onder. Ik had zelfs de tekst al eventjes gestuurd of dat goed was. En ik heb van Agema geen seintje gekregen. Ja, en dan gaat het heel snel. We horen 2 minuten voor het debat dat Dijkstra het niet doet. Dan loopt het debat al. Ja, als daar net iets meer ruimte was geweest, had ik er waarschijnlijk nog wel gevraagd. Maar het is geen Krol ook onwil niet, of zo? Nee, het is ook geen principe kwestie. Krol stond er ook niet onder. Die deed er wat luchtiger over. Kijk, het gebeurt natuurlijk wel eens in het parlement dat je samen met iemand een initiatief neemt en dat je zegt, wij doen dat samen. En als dan een derde zich meldt van, oh, ik vind het eigenlijk ook wel een mooi initiatief dat je zegt, ja, nou ja, we houden het toch samen. Dat is niet leuk als je er niet bij mag. Daar heb ik zelf ook wel eens last van. Maar dat is hoe het soms gaat. Dus in dit geval telden zij wat sommen bij elkaar op en zei ze dat het onwil was. Nou, dat was het niet. Ja, nou ja, zo gaat dat. Het is een beetje Haags gedoe. Kijk, ik vind vooral dat het je stemgedrag laat zien waar je staat. En of je nou een motie mee ondertekent of niet. Ik hoef nooit zo per se onder een motie te staan op het moment dat ik kan laten zien met mijn stemgedrag dat ik er wel voor ben. En dat heeft ze laten zien. Ze heeft de motie van wantrouwen gesteund en daarmee is die ook mede van de PVV geworden. Is D66 de grootste draaier in dit verhaal geweest? Ja. Dus van de rest van de partijen die niet heeft voorgestemd, wist je het eigenlijk al? Nou, ik had van de ChristenUnie nog wel verwacht. Daar is ook iets gebeurd achter de schermen. Want ik vond namelijk de toezeggingen van Van Rijn op dat debat niet dermate dat ik dacht, oh, hij heeft echt een enorme, heeft een enorme zwaai gemaakt. De ChristenUnie maakte er iets van, toch in de sfeer van, nou, we horen toch echt een andere Van Rijn. Ja, hij is toch een beetje deemoedig geweest. Ja, nou, dat vond ik heel erg meevallen, want we moesten echt aan hem trekken en sleuren waarom hij ons niet eerder had geïnformeerd. Ja, dat was ook het verhaal dat hij voelde voor de mensen en dat hij zelf ook emotie bij had. Ja, maar kijk, en ik ben enorm gemotiveerd om het op te lossen. Ja, het zou er nog eens bij moeten komen dat je niet gemotiveerd bent om het op te lossen. Dan hoor je er helemaal niet te zitten. Dan, ik vind dat als een bewindspersoon zegt, ja, ik ben echt innerlijk gemotiveerd om iets te doen. Ja, anders dan zit je er niet. Nee, verandert dat? Ik heb die indruk wel eens een beetje. Verandert dat nou de laatste jaren dat mensen eigenlijk niet meer van hun stoel te schoppen zijn of voor vergrijpen waar je vroeger al lang voor was opgestapt. Dat je gewoon denkt, joh, ik blijf gewoon zitten. Ik weet me gedekt door de meerderheid van PvdA en VVD. De groeten. Gewoon. Nou ja, goed, wat mij hier opvalt is dat Van Rijn wel blijft zitten. Ik kan natuurlijk niet zeggen wat ik had gedaan als, maar ik vind echt zo'n fiasco en zo lang al en zo vaak beloofd. Nu is echt het einde in zicht en het lekkers boven. En dan toch weer grote problemen moeten uitleggen in het parlement. Het raakt gewoon je geloofwaardigheid. En daarmee ook de geloofwaardigheid van de politiek. Het wordt groter, hè? Het is groter dan Van Rijn zelf. Het is de geloofwaardigheid van de politiek. En dan moet er op een gegeven moment een moment zijn dat je of wordt weggestuurd of dat je zegt, ik stop ermee. Ja, nou, de geloofwaardigheid van de politiek die is al een heel lang zoek. Ja, ja, zeker. En dit brengt dat ernstige schade toe. Wat Dijkstra deed, brengt dat ook ernstige schade toe. Mensen thuis begrijpen er niks van. Of je Van Rijn nou goed of niet goed vindt, op een gegeven ogenblik doet dat niet meer ter zake. Hoor je gewoon te gaan. Ik was geëmotioneerd, ik nam een slokje thee. Er is ondertussen is er ook trouwens 123 miljoen euro aan in deze beerput verdwenen. We bestaan uit 43 miljoen om die rommel bij de SCB op te lossen en 80 miljoen overschrijding van het budget. Uitkeringen aan GPB. Het blijft er maar bezig. Nou, die 80 miljoen moeten we even zien waar dat vandaan komt. Daar hebben wij ook vragen over gesteld. Want dat kan ook hebben plaatsgevonden als dit met die discussie met de Sociale Verzekeringsbank niet heeft plaatsgevonden. Maar dat er zoveel extra geld naar de uitvoering gaat, dat geeft wel te denken. En dat had, ja, weet je, en dan ook nog eens wetende dat het dit jaar niet is opgelost en dat er nog waarschijnlijk veel meer geld bij moet. Ja, dat vind ik echt zonde geld. En had gewoon op een andere manier gemoeten. En daar moet ook iemand verantwoordelijkheid voor dragen. En dat doet Van Rijn door te zeggen, ja, ik los het op. Nee, dat doe je door op een gegeven moment ook weg te gaan. Dan hebben we meneer Van Rijn, dan hebben we ook nog een minister. Dat is mevrouw Schippers. Mevrouw Schippers die is een grote voorstander en liefhebber van marktwerking in de zorg. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben groot voorstander van marktwerking. Maar in de zorg zie ik hem niet helemaal. Wat heeft het nou tot nu toe opgeleverd, die marktwerking? Heel veel bureaucratie, want alles wordt gezien als een product. Dus dan moet je dat product omschrijven. En dan moet je over dat product prijsafspraken maken. En dan moet je dat achteraf afrekenen. En dat leidt tot ontzettend veel bureaucratie. Waar dokters, huisartsen, fysiotherapeuten echt onder zuchten. Echt, ja. Worden helemaal gek van. Mensen zijn cliënten. Ja, mensen zijn een klant geworden. Terwijl als je ziek bent, ben je ziek en ben je patiënt. En natuurlijk moet je dan goed geholpen worden. En moet er ook gekeken worden naar jouw behoeften. De tijd van de witte jas vertelt jou wel wat er moet gebeuren. Is ook een beetje over. Maar die witte jas is er wel om jou te helpen. En zeggen, ik shop zomaar tussen dokter A en dokter B. Zo werkt het gewoon niet. Soms is er ook geen dokter B, omdat je een hele zeldzame ziekte hebt. Je moet er gewoon vanuit kunnen gaan dat de zorg die verleend wordt goed is. Dat daarvoor niet te hoge prijs wordt betaald. En dat je niet extreem, dat niet te veel wordt gedaan. En juist wat je ziet is dat er tegen de dokter wordt gezegd, verdien maar aan de consument. De patiënt is een consument. Declareer je DBC maar en verdien maar zoveel mogelijk. Ja, dat is niet verstandig. Nou, ik hoor juist weer een heel ander geluid. Namelijk dat de zorgverzekeraar aan specialisten, zeg maar, een kwotum geven wat ze mogen behalen. Dus met een aantal patiënten die ze mogen halen per maand of per jaar. Ja. En dat ze na 8 maanden zitten ze daarop. Dus kunnen ze eigenlijk 4 maanden uit hun bakkers eten. Of ze kunnen wel mensen behandelen, maar dan krijgt het ziekenhuis een enorme boete van die zorgverzekeraar. Ja. Dat is juist het gekke van die marktwerking. Zeg dan maar tegen die specialisten, joh, verdien je helemaal het rambam. Ja, maar dat is en we zorgen voor al die mensen, maar dat kan dus ook niet. Maar dat is natuurlijk de afgelopen jaren gebeurd. Toen vloog het uit de klauwen. Er zijn echt miljarden bijgegaan. Dat is allemaal via de premie betaald. Toen heeft de minister gezegd, ja, dat kan zo niet verder, gaat een deksel op. Organiseer dan dat je de zorg op een fatsoenlijke manier plant. Dat kan namelijk heel goed. Zorg is heel planbaar. Dat lijkt alsof het niet zo is, maar je kan op kenmerken van hoe oud je bent, man, vrouw, wat voor opleiding je hebt, kan je vrij goed de zorgkosten voorspellen van een bepaalde regio. Kan je ook heel goed zeggen, zoveel ziekenhuizen, zoveel verzorgingshuizen hebben we nodig en organiseer het maar. Thuiszorg hebben we nodig. Maar ze hebben gezegd, dat laten we aan de zorgverzekeraar, die beslist. De zorgverzekeraar heeft winstoogmerk. En die gaat nu doen wat de overheid zou moeten doen. Die zouden toch eigenlijk geen winstoogmerk zouden moeten hebben? Dat was toch de bedoeling ooit? Nee. De bedoeling was dat ze winstoogmerk hadden. Want op het moment dat zij rendement konden halen en winst konden halen, dan zouden ze de zorgkosten wel drukken. Dat doen ze niet. Ze jagen de zorgkosten op. Ze halen er ook nog eens winst uit. Ze mogen alleen nog geen winst uitkeren. Dat mogen ze niet. Wat ik maar zo vreemd vind, is dat je dus, je roomt dus de zorg totaal af. Je eigen bijdrage is gigantisch hoog. De premie blijft elke jaar maar stijgen. En de zorg wordt minder. Ja. Dan denk ik, dat is raar, hè? Want in marktwerking, er is zoveel geld in de zorg. Er wordt heel veel. Maar qua marktwerking is toch juist dat het beter en goedkoper wordt. Ja. En als dat dus niet functioneert, en transparanter, en dat is het ook niet. En als dat dus niet functioneert, moet je zeggen, hey, jongens, net als de PGB, net als de Vira, ja, het werkt dus niet. Moeten we er dan er niet eens mee ophouden? Ja, en als je dat tegen de minister zegt, dan zegt ze dat is een ideologische discussie. Nou, je kan voor mij heel veel zeggen, maar ik ben geen socialist. Nee, ik zeg even wat er gebeurt. Ik zou zeggen, kap ermee. Dat zeggen nu ook heel veel artsen, fysiotherapeuten, geestelijke gezondheidszorg zeggen allemaal, stop nou met die marktwerking, word er knettergek van, wordt niet beter, het wordt duurder. En de patiënt is al helemaal niet meer geholpen. En de dokters komen gewoon in de knel van de bureaucratie. Maar de minister heeft laatst gezegd ook in het debat, een publiek stelsel, want dat is de tegenhanger van de marktwerking. Dat kan best, geen enkel probleem. Ik ga het alleen niet uitvoeren. Dus we hebben gewoon de verkeerde vrouw op dit moment op de verkeerde positie om een goede stap te zetten. Dus wat dat betreft zou Schippers ook moeten gaan, maar dan neemt ze het hele kabinet maar mee. Hey, en er zijn er ook nog eens 152 zorgbestuurders die meer verdienen dan de premier. Ja, dat zijn er nog wel meer, want dit zijn alleen de oudere zorgbestuurders. En dan moet je de ziekenhuizen nog mee optellen. Ik vind dat schandalig. Die hebben 7 jaar gekregen om hun salaris te minderen. 7 jaar. In die tussentijd krijgen ze nog allemaal vertrekbonussen of oprotpremies krijgen ze nog allemaal mee. Ik kan niet uitleggen. Iedereen moet, wat Jan al zei, je eigen risico stijgt ieder jaar. Minder in het pakket. Vaak meer gaan betalen voor datzelfde pakket. En maar graaien. En het zijn ook altijd dezelfde mensen die elkaar dezelfde bonussen geven. Dat zijn wel vaak witte mannen, zeg ik tegen Jo Roos. Met een knipoog. Ja, het is nou helemaal zo. Dat moet echt doorbroken worden. Maar goed, misschien dat jij daar wel bij kan helpen. Want ik vind echt dat dat geld gewoon terug moet storten. Is jij iets grappigs? Jongen, mijn moeder is geopereerd aan de rug. En die operatie is fout gegaan in het ziekenhuis in Alkmaar. En nou, dat lijkt me niet zo grappig. Nee, maar ze had dus last van de rechterbeen. Want de zenuwklem zat in de rug. En hebben ze die rug al geopereerd. En tijdens het opereren hebben ze een zenuw getikt van haar linkerbeen. Dat linkerbeen dat doet het bijna niet meer. Nee. En er zit geen gevoel in. Ja, nou dan denk je dus, oké, dat is niet zo fijn. En het ziekenhuis heeft gezegd, ja, dat is ook niet echt heel erg lekker. Alleen, zij heeft nu eigenlijk voor de rest van het leven fysiotherapie nodig. Alleen, dat zit niet in het pakket. En het ziekenhuis zei, ja, sorry, anders moet je maar gaan procederen tegen ons. Ja, vreselijk. Er zou medisch letselschadefonds moeten komen. Dat is een fonds waarbij als je dus medische schade hebt door een behandeling, zoals jouw moeder heeft, of dat nou met opzet is gebeurd of niet. Nee, natuurlijk is het niet met opzet gebeurd. Nee, maar je hebt sommige situaties dat de Janssen Steurs van deze wereld. Ja. Maar het gebeurt wat ik zo heel gek vaak vind, niet met opzet, maar dat je wel een schadevergoeding krijgt voor de kosten die je hebt. Jouw moeder kan wellicht niet meer werken, misschien werkte ze niet meer. Jawel. Maar je kan dus ook enorme schade voor de rest van je leven hebben. Dan moet je gewoon voor gecompenseerd worden. Zeg van joh, je hebt maar 4 keer fysiotherapie in je pakket. Terwijl je net verkloot bent door ja, en je moeder wordt nooit meer aangenomen voor de aanvullende verzekering. Of die is zo duur dat ze hem niet kan betalen. Nou, dat is het ook. Hey, we praten straks met je verder bij het nieuws van 1 uur. En we zijn straks met Rens Kleijten terug bij de echte Janne. Ja, ik denk het wel. 1 uur, Jeroen van Kam met het NRS Journaal. In Turkije heeft de AK-partij van president Erdogan de meerderheid in het parlement verloren. Dat meldt staatspersbureau Anadolu. Voor het eerst in 12 jaar moet de partij de macht gaan delen. De partij blijft met ongeveer 40% van de stemmen de grootste, maar heeft geen absolute meerderheid. Die was nodig om staatkundige hervormingen door te voeren die de president meer macht zouden geven. De winst van de Koerdische HDP heeft daar een stokje voor gestoken. Die partij heeft volgens de voorlopige uitslag 12% van de stemmen gekregen. De Amerikaanse president Obama wil dat Groot-Brittannië lid blijft van de Europese Unie. Hij zei dat in een onderrondje met de Britse premier Cameron tijdens de G7-top in Beieren. Volgens hem heeft de VS wereldwijd geen betere partner als het gaat om belangrijke zaken. Cameron ging in het gesprek met journalisten niet in op het Britse lidmaatschap van de EU. Hij heeft het Britse volk een referendum beloofd over de vraag of het land lid moet blijven. Gemeenten maken volop gebruik van goedkopere payrollers, terwijl de Rijksoverheid er juist helemaal mee wil stoppen. Bijna alle gemeenten hebben payrollers in dienst en bij 1/3 van de gemeenten is het zelfs de meest gebruikte vorm van flexwerk. Dat heeft de NOS geïnventariseerd. In reactie erop heeft minister Asje gezegd dat hij de wet zo wil veranderen dat payrollers net zo worden behandeld als mensen met een vast contract. De overheid moet haatimams weren die in Nederland een lezing willen geven, ook als ze uit een ander Europees land komen. Een Kamermeerderheid is het daarover eens met de VVD, bericht RTL Nieuws. Er moet een zwarte lijst komen voor haatpredikers, vindt de Kamer. Hoe zo'n lijst vorm moet krijgen is nog niet duidelijk. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding heeft wel al een lijst met personen die oproepen tot geweld of jihadisme. De afgelopen tijd waren er discussies rond haatimams die wilden preken in verschillende moskeeën. Het weer vannacht droog en 7 tot 10 graden. Morgen eerst veel zon, later meer wolken, maar het blijft droog. Het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de echte Jan Roos van Pound. En ik ben dus Jan Roos. En hij is dus Jan Roos. En dan ben ik dus Jan Heemskerk. Belt heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejannen. Je kunt bellen met echtejanne voicemail op 06-3000-9009. Maar je weet, je boodschap verdwijnt onverbiddelijk in het grote niets. Zeker weten. We praten nog even verder met Rens Kleijten van de SP. Over de politiek. Want dat geneus over die zorg, dat hebben we nou wel eens een beetje gehad. We hadden net collega Pinta. Of tenminste, binnenkort mogelijk collega Pinta. Of... Ja, we moeten eerst nog maar eens verkiezingen hebben en dan moeten ze nog maar zetels halen. We zullen het zien. Ja. Dat ging ook over antisemitisme, maar ook over het antisemitisme binnen de SP. Bestaat dat? Is dat er? Nou, ik weet het niet. Wij hebben een heel stevig Israël-standpunt, waarbij wij toch zeggen dat de Israëlische staat de Palestijnen niet op een juiste manier behandelt. En dat vinden heel veel mensen antisemitisch. Ik zie dat niet zo. Nee, antisemitisch is dat je iets tegen Joden hebt. Ja, nou, dat zit niet in ons beginselprogramma. Dat zit niet bij ons in de Kamerleden. Ja, wat ongetwijfeld is er in iedere achterban wel iemand te vinden met een gekke opvatting. Ja, maar dat is ook absoluut geen partijstandpunt. Over die motie die Jorf Klaver ingediend heeft, waarin hij zegt, nou ja, zullen we stoppen met het geven van subsidie aan antisemitische organisaties? Ja, maar weet je, die motie, die is, en dat heeft ook de minister gezegd, is eigenlijk totaal overbodig, omdat dat al zo is. Antisemitische organisaties krijgen geen... Maar kan je toch alleen maar voorstemmen dan? Nou, hij heeft verschillende organisaties die kritisch zijn op Israël, wat hij als antisemitisch ziet, heeft hij genoemd als zijnde die mogen geen subsidie meer hebben. Maar dan snoer je dus iemand met wie je het niet eens bent de mond. En dan zeggen wij dat gaat te ver. En dat is ook de reden geweest waarom wij samen met andere partijen overigens de lijn hebben getrokken. Ja, als je antisemitisch bent, dan verdien je geen subsidie. Dus net zoals dat je enorm discriminerend bent, dan verdien je geen subsidie. Maar op het moment dat je op deze manier een mens met een andere mening de mond gaat snoeren, dan stemmen wij niet meer voor de motie. En dat is de reden geweest waarom wij hebben gezegd, deze motie gaat te ver. Maar je begrijpt wel dat het er raar overkomt? Dat je denkt van nee hoor, ja, je hoeft het niet zo uitleggen. Heel lang. Ik kan het goed uitleggen. Kijk, er zijn mensen die vinden dat als je kritiek hebt op Israël en de manier waarop zij omgaan met de Palestijnen, dat je daarmee anti-Joods bent. Ik vind dat niet. Ik vind dat je kritiek moet kunnen hebben op iedere land wat er is en op iedere democratie die er is. Dat hoort erbij. Dat hoort ook bij internationale betrekkingen. Dat je daarmee niet tegen een volk bent. Nee, begrijp ik wel. Maar bijvoorbeeld rapper Appa, die heeft het altijd over Zionisten. Ik heb niks met rapper Appa te maken. Nee, maar goed, maar die gebruikt ook zeg maar de term Zionisten, zodat hij Joden moet ontwijken. En voor heel veel mensen is Israëli ook niets anders dan Joden. Ja, nee, maar goed, wij maken altijd enorm het verschil tussen kritiek op het apartheidsregime van de Israëlische staat, de manier waarop zij omgaan met Gaza en de westelijke Jordaan-oever, hoe ze daar met hun nederzettingenbeleid omgaan en die muur. Dat wordt ook internationaal als een overtreding gezien. En dat is wat anders dan tegen Joden zijn. Ik kan heel erg kritisch zijn. Wij kunnen heel erg kritisch zijn op een land, op bijvoorbeeld een regime in Turkije. Nee, maar dat kan en niks ook tegen Turken hebben. Maar, kijk, en Joram van Klaveren maakt er geen verschil in. En die vindt dan dat je organisaties die kritisch zijn op het beleid van Israël, maar geen subsidie moet geven. Ja, dan wil je dus mensen die een andere mening hebben de mond snoeren. Ja, en dat hoort niet in een democratie. Of heeft het toevallig te maken dat de PvdA bijna niet meer bestaat en dat er een enorme electoraat is onder moslims die op zoek zijn altijd naar een partij links. Dat je denkt als SP, waarom zou ik eigenlijk hiervoor stemmen als dat mijn stemmen op kan leveren uit de islamitische hoek? Nou, dat is op geen enkele manier een overweging. En als je onze lijn ziet hoe wij hebben geopereerd op het Palestina-Israël dossier, en als je ziet hoe onze kritiek op beide kampen overigens bij overtredingen eigenlijk een constante lijn is. Al onze leiders, ik weet dat Jan is vaak in Israël geweest, maar Agnes Kant ook, toen zij korte tijd onze fractieleider is geweest, maar ook Emiel is er al een paar keer geweest in Israël om te spreken zowel met de gezinnen die de bommen vanuit Gaza op hun dak krijgen, en de gezinnen in Gaza die de gevolgen hebben van de Israëlische interventies. Omdat wij willen proberen daar toch op een bepaalde manier een rol te spelen in een oplossing. Wij wegen dat altijd in gelijkwaardigheid af. En het gaat ons niet om jodendom of moslimdom. Dat is voor ons geen onderdeel van de discussie. En als je dat dan toegedicht krijgt dat dat de reden zou zijn, nou, dan zou je eens naar onze standpuntenlijn moeten kijken. Dat is het nooit geweest. Nee, maar er wordt wel eens gezegd dat, ja, dat mag. Dat de linkerhoek liever geen commentaar levert op de islam, of juist wel op Israël, zodat het lekker doet bij de... Ik weet niet of je vanmiddag nog Buitenhof hebt gekeken, maar daar heb ik een zeer kritische Saadet Karabulut gezien die echt uithaalt op allerlei Turkse organisaties die hier in Nederland de integratie tegenwerken, die via scholen, via bijlessen en ook via moskeeën, juist ook via moskeeën, Turks houdt, laat maar zeggen, de integratie niet, en dat de Nederlandse overheid dat ook nog eens stimuleert, dan zijn wij vaak kritischer dan andere partijen. Op dit soort dossiers trekken wij bijvoorbeeld altijd met de VVD op. Ik denk dat je, als je goed gaat kijken naar onze partijen, ons juist op cultuurkritiek, op religiekritiek, zijn we heel erg scherp op alle religies die anderen hun vrijheid ontnemen. Maar we houden niet ons mond omdat het moslims zijn, maar we zetten het ook niet aan omdat het moslims zijn. En daar maken we wel een verschil in. Nou, dat klinkt aardig. Ja, jongen. Ja, zo is het maar. Lees Kleijten, mag ik jou hartelijk bedanken dat je bij ons te gast was. Het was weer een vee. Het was weer een vee. Het was weer een vee. Ik was laatst in de kroeg, kom ik Gerard Joling nee, tegen. Nee, toch zeker? Nee, maar dat moet je een keer mee hebben meegemaakt. Het is maar een feestje. Dat is niet te gewoon. Nee, maar echt. Met Gerard Joling bier drinken, dat is verschrikkelijk leuk. Ja, ik wil dat even kwijt. In ieder geval, Renske, dankjewel dat je hier was. En ja, succes keer, met het land, hè? Ja, ja, jongens, tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Nou, wat gaan we doen? Je gaat voetballen. Barcelona pakt de Europa Cup en Oranje klopt Nieuw-Zeeland. En verliest met van de VS, van Klinsmann en Jaap de Groot. De chef sport van de Telegraaf gaat hier chocola van maken. Hele goede nacht, Jaap de Groot van de Telegraaf. Goedenavond. Jaap, verliezen is natuurlijk nooit leuk, hè? Maar 10 minuutjes voor tijd sta je met 3-2 voor in het interland tegen de Amerikanen. En je krijgt nog 2 goals om je oren. Jezus, kan je daar iets zinnigs over zeggen? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vond het niet eens zo verrassend. Want tot die tijd waren 2 van de 3 aanvallen van de Amerikanen leverden steeds een mogelijkheid op. Dus het hing eigenlijk de hele wedstrijd een beetje boven het hoofd van het Nederlands elftal. Kijk, die wedstrijd had net zo goed in je verliest nu met 3-4. Je had hem ook met 4-3 kunnen winnen, maar dat had ook 6-6 kunnen zijn. Ja. Het was een hele open wedstrijd, maar wat de Amerikanen heel goed deden, was gewoon heel goed gebruik maken van de desorganisatie bij het Nederlands elftal. Ja, maar als mijn tante die niet een pikkie had, was mijn oma Kees, zeg ik dan altijd maar. Nederland moet toch gewoon met 2 vingers in de neus en een duim in de kont van Amerika kunnen winnen? Nou, Amerika hoort wel bij de top 20 van de wereld. Ja, dus kom op, het is geen Letland. En je moet dan wel gewoon normaal voetballen op dit niveau. Het zijn geen kleine jongens. Het is een ploeg die al vanaf 1990 gewoon elke WK erbij is. En ook regelmatig de laatste 8 haalt. Gewoon echt een hele moeilijk te kloppen ploeg. Ja, en als je dan gewoon niet aan de regels houdt en ongedisciplineerd in de tactiek speelt, ja, dan vraag je hierom. Ja, maar Jaap, heb jij nou ook niet dat je omdat Letland komt er nou in? Noemde ze al eventjes. Vroeger ging je daar met een B-selectie heen en dan word je nog met 8-0. Maar nu ben ik toch zenuwachtig. Nou, ik zal je vertellen. Dat we waarschijnlijk gewoon gaan verliezen van Letland. Wordt gewoon verloren? Nee, ja, nou, dat denk ik niet. Nee, ik denk toch wel een klein gelijkspelletje. Dan gaan we weer beginnen, Jan. Ik denk 0-3. Oh ja, echt wel serieus? Ik denk dat het 1-0 verliezen wordt. 1-0 verliezen. Ja, ik sta daar ook. Ja, ik denk dat. Ja hoor. Ja, heel moeilijk getop, veel schuiven, tikken, gedoe. En Hiddink, paniek, verkeerde dingen. Maar als het 1-0 wordt, jongens, dan hebben wij na die wedstrijd geen bondcoach meer. Nou, daarom zeg ik, moet het eigenlijk voor die wedstrijd niet gebeuren. Ik bedoel, Hiddink en Blind. Ja, Blind gaat hem notabene nog opvolgen, maar ze bakken er toch allebei niks van. Nou ja. Word ik weer. Kijk, de cijfers, 5 nederlagen in 9 interlands, dat is natuurlijk dramatisch. Ja. Maar laten we gewoon even die wedstrijd tegen Letland afwachten. Ik hoop wel dat ze van deze wedstrijd geleerd hebben. Want tot nu toe wijst het uit dat ze telkens niks hebben geleerd. Want zoals je al zegt, 5 verliespotjes. Wat je had moeten leren is, god, ben blijkbaar niet meer zo goed in het coachen van het Nederlands elftal. Misschien moet ik opstappen. Ja, maar goed, je ziet elke keer weer, en dat is een soort Nederlandse ziekte. We hadden op een gegeven moment die terugspelballen, waar iedereen stapelgek van werd. Nou, dat is er nou een beetje uit. En nu krijg je weer die backs die elke keer belangrijker worden gevonden dan de aanvallers. Waardoor je ook weer tegen Amerika gewoon jezelf in de problemen werkt. Ja. Weet je, je had natuurlijk een nummer 10 van Persie, die de hele tijd tegen Huntelaar aanschoof. Je had 2 backs die continu naar voren schoven bij Depay en de eerste helft bij Promes en de tweede helft bij Nassing. Ja, dan heb je 6 man voor de bal, dan heb je een middenveld van 2 man. Ja, elke slimme tegenstander op dit niveau, dus ook de Amerikanen, die 3-4 man op het middenveld laten lopen, die trekken een lange neus. Nou ja, laten we even opbouwen met dat Oranje, maar naar de Oranje Leeuwinnen gaan. Want dat was toch een mooie zege en een prachtig doelpunt van die Lieke Martens, die meisjesvoetbal. Ja, dat was fantastisch. Alleen ook daar zag je weer hetzelfde als bij het Nederlands elftal. Ja, met die opkomende backs. Ja, nee, maar ook gewoon weer dat middenveld, weet je. Dat in plaats dat je nou gewoon doet waar je goed in bent, dat is rondspelen van de bal, een betere basistechniek, gaan ze er weer een soort fysieke wedstrijd van maken. Nou, dan speel je zo'n die Nieuw-Zeeland dus helemaal in de kaart. Ja, en dan mag je achteraf nog blij zijn dat die scheidsrechter geen strafschop geeft, want dan is het gewoon 1-1. Ja, het was wel een schitterend doelpunt, moet ik eerlijk zeggen. Ja, die goal was klasse. Meestal is het meisjesvoetbal dat je denkt, dat zijn die lullige goals, maar dit was gewoon een puikschot. Ja. Nou goed, en je kan ook zeggen, het is de eerste wedstrijd op het WK, dus en je spits was niet lekker, weet je. Die Miedema, die had last van migraine, was ook na afloop van de wedstrijd, moest ze meteen onder de lakens, die was helemaal niet goed. Weet je, dat is, als je dan toch met 3 punten eruit stapt, dat, nou goed, dan mag je niet klagen. Nee, dat doen we ook niet hoor. We zijn trots op die meisjes. Zeker weten. Nou, weet je wat het aardig is? Je ziet die impact, hè? Die competitie, die nationale competitie komt niet van de grond. En dan zie je ineens zo'n WK. Nou, en je moet maar eens even op online kijken. Joh. Er is aandacht voor, dat wil je niet weten. Tandy Tropic, alles. Ze staan overal bovenaan. Hey, toch nog die oude maffiabaas van de blad er weg. Ja, dat kon dan natuurlijk ook niet anders. Maar je denkt, hij werd toch herkozen. Hij zwijnt er doorheen. Hij zwijnt er doorheen, maar dus hebben waarschijnlijk zitten oude Nelen, die jongens die wel opgepakt zijn. Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik was niet helemaal verrast dat hij opstapt. Want ik had een beetje een voorgevoel al dat hij gekozen werd, dat hij eerst gekozen wilde worden om dit statement te maken. Want hij presenteert zich nu als de hervormer van de FIFA. Hij zegt, door op te stappen is de enige manier om de regels en de organisatiestructuur te veranderen. Ja, nee, dat is... Maar hij laat toch zien dat hij al die corrupte gasten in zijn zak heeft zitten, dat hij weer wordt gekozen? Ja, precies. Dat is er eigenlijk gewoon een ontzettende... Nou, kijk, maar daar ging het om. Hij laat aan de wereld zien, luister, of vooral aan Europa, want Europa is wat dat betreft een beetje een roeper in de woestijn, maar de rest van de wereld die staat gewoon nog achter hem. En hij laat gewoon in Europa zien, oké, weet je, jullie krijgen je zin. Maar nu ga ik het reorganiseren op een manier dat jullie moeten volgen. Kijk, want ook bij de UEFA, ja, daar zijn ook niet alle boeken open. Nee, maar er ging een soort tsunami binnen. Ja, gaat die blad achter slot grendelen of niet? Nou, niet op basis van het FBI-onderzoek. Waar ik veel meer geïnteresseerd in ben, is dat onderzoek, dat noemen ze dan... Operatie Darwin, dat is het onderzoek van de Zwitserse justitie. Ja. En kijk, die hebben in tegenstelling tot de Amerikanen, want ik moet eerlijk zeggen dat ik heb bij de FBI heel sterk het gevoel dat er ook een heel erg hoog PR-gehalte in zit. De FBI moet imago ook internationaal wat oppoetsen. Nou, daar is dit ideaal voor. Want als je reëel bekijkt wat er gebeurd is, ik heb het wel vaker gezegd, als er corruptie wordt gepleegd rond de Champions League en rond het EK, dan kijkt iedereen naar Platini en niet naar Blatter. En wat hier gebeurd is dus corruptie rond de Copa del Libertadores. Dat is dan de Zuid-Amerikaanse Champions League. En de Copa America. En dat is de EK van Zuid-Amerika. En Jeffrey Webb, de Platini van dat gebied, is opgepakt. Dus je zou zeggen, nou, gefixt. Alleen ja, nu worden toch alle pijlen op Blatter gericht. Nou, ik denk dat hij daar niet op gaat struikelen. Maar wel op basis van de computerbestanden en de dossiers die de Zwitserse politie op dezelfde ochtend als alle FIFA-leden gearresteerd zijn, heeft gepakt. Want die hebben een inval gedaan in het FIFA-hoofdkwartier in Zurich op dezelfde ochtend. Ja, kijk, als daar in zaken de toewijzing van WK van 2018 en 2022... aan Rusland en Qatar dingen naar boven komen. Ik denk dat hij daar veel kwetsbaarder in is. Ja. En dat daar meer risico in zit dan het FBI-onderzoek. Want het is nu al bekend geworden dat het WK in 2010 helemaal niet in Zuid-Afrika gehouden had moeten worden, maar in Marokko. Ja, nou kijk, als dat klopt. Want het is, kijk, een beetje het probleem op dit moment is dat die Engelse en die Amerikaanse media, die knallen er echt van alles uit. En die zitten een beetje tegen elkaar op te bieden. Die hebben dan weer een Afrikaan gevonden of een Zuid-Amerikaan die uit schoolklap zogenaamd. Nou, dan hebben ze weer een geweldige opening. Maar ja, uiteindelijk moet je toch wachten op de bevestiging van hetzij de FBI of Interpol. Nou, en die is er nog niet. Hé, wat vond je eigenlijk van de Champions League finale, Jaap? Geweldig. Je vond hem leuk? Echt een hele leuke wedstrijd. En ik dacht, bij 1-1, het gaat alle kanten op. Ik denk, nou, de Juventus gaat het pakken. Ja, maar... dan zie je dan toch weer Messi. Ja, en dan... Vond je hem sterk, Messi? Ik vond hem niet zo sterk. Nou, maar weet je wat nou de klasse was in deze wedstrijd, Jan? Nou. Hij had zijn avond niet. Nee. Maar moet je eens kijken hoe die meeverdedigde, hoe die... Ja, dat is wel mooi, hè? Voor de elftal... Hij gaat dan voor de elftal spelen. Ja, maar hoeveel vrije trappen die hij niet versierd heeft. Hoe vaak die niet eigenlijk ballen veroverd heeft. Ja, ik heb hem in een hele andere rol gezien dan we eigenlijk gewend zijn. Ja, want als het met zo'n Ronaldo niet lekker loopt voor Real Madrid, dan gaat hij lopen janken. En doet hij nog geen fuck meer. Ja, speel met 10 man. Ja. En hij ging toch voor 10. En je ziet het uiteindelijk bij die 2-1. Is hij toch de man die de wedstrijd openbreekt. Met één actie. Dus ja, ik moet eerlijk zeggen, in dit soort... Ja, ik vond het echt... Kijk, we genieten allemaal van zijn mooie acties. En hoe briljant hij is, maar zo'n wedstrijd als gisteren waarin hij niet helemaal zijn avond heeft. Ja, ik vond het echt, dit is echt een grootheid dit. Ja, ja, wat ik wel een beetje jammer vind is dat hij nou ook zijn arm heeft getatoeëerd. Heb je het niet nodig? Peer pressure, jongen. Die jongens hadden de ene van tattoo, dan moet er ook weer een. Ja, maar dat hebben we toch allemaal gehad. Een draak en een moeilijke man. Nee, hij is de beste van de wereld. En verkeerd gespelde naam met de Chinees. Weet je wel, dat soort gedoe. Dat zegt wel iets over zijn karakter. Misschien heeft Alves een bedreigd. Ja, dat kan wel. Bang geworden is. Ja. Hey, maar volgend jaar PSV erbij, dat willen we nog wel even zien, hè, of niet? Ja, goed. Even benieuwd wat. Kijk, op PSV zijn spelers, zijn selectie bij elkaar kan houden. Maar dat wordt gewoon heel interessant. Kijk, je hebt je feiten, ga je het heel moeilijk krijgen, maar het is altijd leerzaam. En als je nog een beetje stunt en een beetje mazzel hebt met de loting, je komt de ronde verder. Nou, dan zijn we allemaal in Nederland weer blij. Gaat de Ajax trouwens de hoofdtoernooi nog halen? Ja, hangt ook van de loting af. Ja, dat is wel zo. Tegen Trentje loten. Ook met de kwaliteit. Even kwaliteit loopt er niet rond. Nou ja, er moet eerst gekeken worden hoe ze volgend jaar gaan voetballen. Ik denk dat die grote ronde tafelbespreking van hoe gaan we nu verder op technisch-tactisch gebied. Ja, dat doen ze nog heel geheimzinnig over. Ja, maar Johan vertelt geweest, toch alles tegen jou? Wat? Is hij al geweest of moet hij nog? Nee, hij is vorige week geweest. Hè? Maar Johan heeft jou toch wel verteld wat er besproken is daar? Kijk, het is meer wat ze onderling moeten gaan afspreken. En ze moeten eerst in die structuur wat dingen gaan doen, want dit gaat gewoon niet. Mark Overmars eruit gooien. Het is nog een beetje een kapitein, even een schip zonder kapitein. Ja. We hebben het wel zo geleken. Er zijn met de Boer, Bergkamp, Jonk en Overmars, vier spelers, een elftal van Tiebetsveld ingestuurd, maar er was geen coach. Nee. Dus maar je moet even kijken hoe je dat op gaat lossen. Begin maar even met Overmars eruit zetten. Dat is een showtje gemaakt. Ja, nou ja, goed. Hij heeft wel de contour van de marktkoopman, hè? Veel handelen. Ja, maar wat koopt hij nou voor ellende? Ja, nou, hij is inderdaad niet bepaald gelukkig geweest erin, dat klopt. In ieder geval, Jaap, ontzettend bedankt voor je sportieve woorden. En bedankt. Dag, Jaap. Oké, bye. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Ja, hier volgt een belangrijke mededeling van onze Martin. Vrienden, ik heb een moeilijke keuze moeten maken. Maar soms moet je verder in het leven. Ik heb besloten met die echte Jannen op te houden. Niet omdat ik ze niet leuk vind. Niet omdat ik jullie niet leuk vind. Maar omdat genoeg is. Al jaren wordt dit programma vol liefde en inzet gemaakt door die Jannen en die kabouters. Die laatste twee zijn zomaar met hun puntmutsje en al op die straat geschopt. En je kan veel van Martin, heel veel van Martin zeggen, maar ik ben wel loyaal. Het werkt namelijk zo. Als je mij naait, zal ik jou droog met een haaipaal terugnaaien. Als jij Martin een klap geeft, keer ik niet mijn andere wang toe. Dan gooi ik een atoombom op je flikker. Enfin, nog 3 weken en dan sluit ik af. Nog 3 weken knallen. Nog 3 weken plezier maken. En dan valt die doek. En nou, die end is near. I stood my case, of which I was certain. My friend, let's make this clear. Zoek het maar uit, want Martin is pleiten. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Mijn moeder zei altijd, maak Martin nou maar niet boos. Dan loopt het weer uit de hand. En daar sprak zij wijze woorden. Nou. Ja. Pittig. Wie de schoen paste trekken. Nou ja, hoe was dat er nou of niet? Wat? Dat was die uitdrukking. Wie de schoen past, trek hem aan. Oh ja. Nou, Pieter Omtzigt is de waakhond van de Nederlandse politiek. En hij blijft blaffen en hij geeft nooit op. En als hij een partij was, dan konden we op hem stemmen. Maar ja, hij is Kamerlid voor het CDA. Pieter Omtzigt. Pieter Omtzigt. Een hele goede nacht, Pieter Omtzigt van het CD. Goedenacht, Jan en Jan. Ja, Pieter, alles goed? 12 jaar in de Kamer, gefeliciteerd, man. Dankjewel. Nou, bijna 12 jaar, want ik ben een paar maandjes uit geweest. Maar, nou en? Ja, 12 jaar. Gewoon 12 jaar. Goed. En ben je het al helemaal zat daar? Nee. Nou, mooi. Nou, dat vind ik knap van je. Hey, deze week dachten we eerst de Week van de IJsselbloem hebben we ervan gemaakt. En laten we maar beginnen met de naheffing. Het wil me niet lukken om door het panzer te breken, hè? Nou, er zitten een paar scheurtjes in. Kijk, wij hebben constant gevraagd om de officiële documenten. Dus ja. Wanneer heeft de regering, wanneer heeft de Europese Commissie gevraagd om te betalen? Wanneer is het betaald? Wat zijn de berekeningen? Dat soort documenten. Nou, die weigert hij maar te geven. Ook op verzoek van de Telegraaf. En het enige wat de Telegraaf kreeg, waren de interne e-mailtjes op het ministerie van Financiën. Ja, die zijn natuurlijk vermakelijk. En daaruit bleek dat Dijsselbloem het al een week eerder wist dan toen hij voor de camera heel verbaasd liep te doen. Ja. Oh ja. Dus dat was wel duidelijk. Maar ik blijf doorgaan tot ik die officiële documenten krijg. Maar, ik vind dat ik die nodig heb om hem te kunnen controleren. Ja, ja, lijkt me ook. Dus op een gegeven moment heb jij gewoon gevraagd om spullen. Dat is je taak ook. Wordt in stemming gebracht en PvdA en VVD stemmen tegen. Wat is dat voor waanzin? Ja, dit is trouwens al de tweede keer dat ik een stemming breng. Ja, dat moet je aan die partijen vragen. Kijk, zij hebben voor de naheffing gestemd. Dat mag. Maar ik vind dat om te kunnen controleren, in ieder geval de officiële documenten moet kunnen krijgen. Dus wat heeft de Unie gevraagd? Wat zijn de berekeningen? En overigens ook, welke brief heeft de regering aan de Unie geschreven om te vragen om de stukken niet openbaar te maken? Ja, want Pieter, dat ze zelf zo'n brief geschreven. Maar dat is het hele verhaal eigenlijk. Hè? Je zou zeggen van die smerige hufters in Brussel. Maar wat blijkt nou? Dat die mensen in Den Haag hebben gevraagd aan Brussel om hun mond te houden over de berekeningen. Ja, er is een officiële brief uitgegaan vanuit de Nederlandse regering naar de Europese Commissie. Want de Telegraaf heeft niet alleen in Nederland gewopt, maar ook bij de Europese Commissie. Ja. En toen dacht de Nederlandse regering, oei, als de Europese Commissie het nou gaat vrijgeven, is ook geen goed idee. Dus die hebben een behoorlijke brief op poten geschreven. Maar ik ben er maar een eenvoudige boerenpenis. Wij moeten allemaal belasting betalen. En dat komt dan op de rekening van de overheid. De overheid die hoepelepoep zit op de stoep, die gooit dat met bakken naar Brussel. En ik mag niet weten waarom. Dat is toch eigenlijk een beetje belachelijk? Dat is behoorlijk belachelijk. En dat is ook precies de reden waarom het goed is dat de Telegraaf doorzet. Maar ook, die gaan er een rechtszaak van maken. Maar CDA-Europarlementariër Esther de Lange heeft deze week ook dezelfde stukken die ik van de Nederlandse regering niet krijg. Opgevraagd via schriftelijke vragen aan de Europese Commissie. Want zij controleert de Europese Commissie. Ja. En misschien komen ze dan alsnog boven tafel. Maar Pieter, je bent een man, je hebt een hekel aan speculatie, dat weten we van je. Maar probeer het toch eens. Wat zou in godsnaam de reden zijn om niet gewoon te vertellen hoe de vork in de steel zit? Laat ik zien. Dat kan het toch alleen maar zijn omdat ze bijvoorbeeld blind een bedrag hebben overgemaakt en zelf de berekeningen niet goed hadden. Of dat er iets aan deze kant raar en vreemd is gegaan. Wat kan het nou zijn? Nou, ook dat hebben we al gecontroleerd, want ik heb voor een hoorzitting de statistici uitgenodigd die de cijfers gecontroleerd hebben. En toen bleek dat in de cruciale vergadering waarin alle cijfers gecontroleerd zijn, een vergadering die in Luxemburg plaatsgevonden, geen één land een vraag had gesteld over de berekeningen van enig ander land. Ja. Terwijl dat nadat elk land het vastgesteld werd, van iedereen gevraagd en heeft iemand nog vragen, opmerkingen, nog geen vragen. Ja, kijk, dus dat proces dat klopt ook al niet. De Europese Rekenkamer, je weet wel, die instelling die in 20 jaar tijd al geen Europese begroting heeft goedgekeurd, die heeft ook zware kritiek over de manier waarop dit proces plaatsvindt. Kijk, we hebben het zo afgesproken dat je heffingen krijgt op basis van je nationaal inkomen. Dus er kan wel eens een naheffing plaatsvinden. Ja. Maar dan moet hij wel transparant zijn hoe die plaatsvindt. En anders kan ik hem niet controleren. Nou, Dijsselbloem die reageert dus op de manier waarop jij reageert. Hij zegt, die Pieter Omtzigt, die snapt er geen moer van. Hij heeft alles fout en hij begrijpt er gewoon niks van. Nou, Pieter, je kan veel zeggen over jou, maar je bent toch echt wel een slimme man. En nu word je door Dijsselbloem als een soort schooljongetje op je vingers getikt. Ja, misschien heb ik het ook fout, want ik heb de cijfers niet. Dat klopt. Want hij zegt van ja, Omtzigt heeft de feiten niet op een rij. Dat klopt. Ja, maar die krijg je niet. Omdat hij ons niet naar de Kamer stuurt. Ja. Dus heb ik de feiten niet op een rij. Ja, dus je kan het een beetje. Ik zou zeggen, stuur ze maar even. Dan kunnen we de feiten op een rij zetten. Doe ik graag aan mee. Pieter, kan het ook iets maken met het feit dat de loyaliteit van Dijsselbloem meer in Brussel liggen dan in Den Haag? Dan bij het Nederlandse volk momenteel? Want hij graag zijn baantje nog een termijn wil houden? Of ben je nou heel gemeen en achterdochtig? Dat durf ik echt niet te zeggen. Ik ga er gewoon vanuit dat het daar niet ligt. Maar ik heb zelf wel een probleem dat verder gaat dan deze naheffing. Want dit speelt niet alleen met de naheffing, dat speelt bij bijna alle Europese dossiers. Dat het voor Tweede Kamerleden ontzettend moeilijk is om te controleren wat de regering werkelijk in Brussel inbrengt. En nu de Nederlandse regering het algemene standpunt ingenomen heeft dat alle brieven met de Europese Commissie onder diplomatiek geheim vallen en dus niet opvraagbaar zijn. Ja, betekent dat het nooit meer kan controleren wat ze met de Europese Commissie wisselen. Overigens is dat een lachwekkend voorbeeld, want ik heb net nieuwe Kamervraag gesteld waarmee ik tenminste 10 brieven naar 10 brieven gerefereerd heb, die ik ook allemaal één voor één uitgezocht heb. Waarin zowel Dijsselbloem als Wiebes precies vertellen wat ze aan de Europese Commissie geschreven hebben toen het er wel uitkwam. Dus het lijkt een beetje opportunistisch om te zeggen van wanneer het me niet uitkomt, stuur ik het niet. Maar het kan niet in een democratie dat parlementariërs niet kunnen controleren wat de regering doet. En er is in de grondwet maar één uitzondering, dat is wanneer het in het staatsbelang is. Nou, je kunt je voorstellen dat als er geheime militaire missies zijn of dat soort dingen, dat er echt wel eens een paar dingen geheim kunnen blijven. Maar betalingen aan de Europese Unie vallen daar per definitie niet onder. Maar weet je wat er nou het vreemd is? Hè? De EU staat er niet lekker op. De bevolking heeft helemaal geen zin in die EU. De bevolking heeft ook ooit tegengestemd bij het verdrag van Lissabon. En dan zou je zeggen, oké, we moeten het positiever maken. Hè? Dat mensen het iets leuker vinden. Dus laten we dan iets democratischer maken en transparanter. Maar in deze voel je toch alleen maar gepakt. Dus men wordt alleen maar meer anti-EU. Waar zit het verstand daar? Hebben ze geen PR-manager of zo? Nou, ze dachten natuurlijk dat er daarna geen vragen over gesteld zouden worden. Ze hebben ontzettend snel betaald. En toen zei Dijsselbloem ook in de Kamer, dit is het laatste wat erover gewisseld is. Ja, dat moet je vooral zeggen als ik daar zit. Ik zei van, dat is niet het laatste wat erover gewisseld is. Ik blijf ervoor strijden dat ik de documenten boven tafel krijg. Tuurlijk. Maar de bedoeling was dus dat er dan nooit meer een vraag gesteld zou worden. Nou, ik vind het maar een rare manier van doen als ik heel eerlijk ben. Ik ook. En het raakt de kern van wat ik moet doen, namelijk de regering controleren. En daartoe ben ik niet 100% in staat. En ik verbaas me ook over dat die 77 collega's van de 76 collega's van de Partij van de Arbeid en de VVD vinden dat ze de regering wel kunnen controleren wanneer ze de stukken niet mogen zien. Ja joh, maar dat is gewoon klapvee, dat ken je toch wel? Ik weet hoe moeilijk het is om met een coalitie te functioneren, dat klopt wel. Nee, daarom. Hey, en toen heeft Dijsselbloem, die dacht op een gegeven moment, ja, mensen vinden mij niet meer zo leuk. Laat ik eens een keer stevig uit de hoek komen. Ik ga eens eventjes een groot drama maken over hoe het met de NS is gegaan. Ja, en de aanbesteding. Ja, en de aanbesteding natuurlijk. En uiteindelijk heeft dat nog het kopje gekost voor die meneer Hughes. Hoe zeg je dat Hughes? Hughes, geloof ik. Maar ja. Hughes. Ja, die, want dat was ook een beetje een rare toestand. Die raad van commissaris van NS die wilde eigenlijk dat rapport, dat vernietigende rapport, zou verdwijnen, geloof ik. En Dijsselbloem zegt niks ervan. Openbaar maken die handel, positie van die man onhoudbaar en op zouden mieteren. Is dat goed geweest? Ja, heeft die goede actie ondernomen. Maar dat is ook zo. Maar wat ik dan denk van ja, op het ene dossier wil je transparant doen en eerlijk. En aan het andere dossier, als het je even niet uitkomt, dan ben je dat niet. Ja, maar je vraagt me per dossier of die goed gehandeld heeft. Bij het NS-dossier, waar de Kamer zich heel vaak bemoeit met, moet de NS op dit station stoppen of zo? Maar daar word je als NS helemaal gek van. Heeft de minister op het juiste punt ingegrepen. En dat is op het punt van de staatsdeelneming die zich meerdere keren niet aan de wet houdt. En waarbij de CEO daar actief aan meewerkt. Die mailtjes gingen ze via zijn bureau over de aanbesteding naar anderen. Ja, dat kan niet. En dus moet dan de topman opstappen. Heel verstandig, zoals Dijsselbloem het aangepakt heeft. Ja. En hij is er ook verantwoordelijk voor, want hij is enige aandeelhouder. Nou, vind ik dus ook heel verstandig. Hey, nog even één ding over Rusland. Vind je het ook zo fijn dat Koenders een pittig gesprek met Lavrov heeft gehouden? Pittig, hè? En maar eventjes, dus die zei, hey Lavrov, luister eens even. My name is Koenders en this is very pittig. Want how about de MH17 en alles? Ja, ik had het graag aangehoord. Ik denk dat het verstandig is dat de Nederlandse regering ook met Rusland over de MH17 praat. Ik had eigenlijk gewild dat dat eerder had plaatsgevonden. Al sinds dat de MH17 is neergehaald, probeer ik in de Tweede Kamer te vragen aan de Nederlandse regering, kom dan met een strategie voor de vervolging. Dus bepaal wie eventueel een eventuele dader of een verdachte voor de rechtbank haalt. Dat kan Oekraïne zijn, dat kan Nederland zijn, dat kan Maleisië zijn. Maar het lijkt logisch dat die landen in internationaal verband samenwerken. Nou, ik wilde dat vorig jaar al. misschien is dat ook heel moeilijk samen te krijgen om overeenstemming te bereiken. Maar wat nu dreigt is dat de OVV en het OM met een rapport komen en een verdachte aanwijzen. En dat nadat de verdachte aangewezen is, dat je daarna bedenkt voor welke rechtbank je hem gaat halen. Nou ja, dat wordt een heel politiek proces op dat moment. Dus het is goed dat de huidige bewindspersonen, Koenders en Van der Steur, anders dan hun voorgangers, nu hun best doen om nu te bepalen hoe je eventuele daders voor een rechtbank sleept. En niet, zoals de vorige twee van plan waren, Timmermans en Opstelten, om te wachten tot de verdachten in beeld zouden zijn. Maar was het niet zo dat minister-president Rutte zei, toen het net was gebeurd, de onderste steen komt boven, wij gaan die mensen berechten, de daders moeten gepakt worden. Nou, en hij heeft nog wel meer dingen beloofd en niet nagekomen. Maar dat staat toch wel een beetje haaks op dan. Dat je dan zo lang na dato op een gegeven moment een soort van actie gaat ondernemen. Ja, want ergens in september, oktober schreef Opstelten, ik kom voor eind november met de brief over de vervolgingsstrategie. Nou, dat is op zich een goed idee, want dan moet je overleg mee voeren met andere landen, want Oekraïne zou zelf ook gewoon een rechtszaak kunnen beginnen. En sindsdien heb ik hem daar constant aan herinnerd, van dat moet je zo snel mogelijk willen regelen. En in ieder geval, voordat die onderzoeksrapporten verschijnen, zijn ook meerdere moties van mij over ingediend. Dat deed Opstelten niet. En dat doen Van der Steur en Koenders nu wel. Dus ik hoop dat ze met een goede strategie komen. Maar Pieter, ondertussen was meneer Lavrov niet al te zeer onder de indruk, kreeg ik de indruk. Want hij zegt, waar zijn de satellietbeelden en wanneer is het onderzoek in Nederland eens een keertje af? En waarom kan ze daar geen openheid over? Hij neemt bijna het offensieve. Ja, maar zo kennen we de Russen. Dat hebben we in de Raad van Europa ook. Overigens heeft Lavrov wel een punt op die satellietbeelden. Maar dan moet hij ook naar zichzelf kijken. Nederland heeft zowel aan Rusland als aan de VS een verzoek gedaan om de satellietbeelden naar de onderzoekers op te sturen. En de laatste keer dat wij daarnaar gevraagd hebben, 2,5, 3 maanden geleden, zeiden ze dat er aan die rechtshulpverzoeken nog niet voldaan was. Kijk, in de Oekraïne is oorlog op een relatief heel klein gebied. Dat is een proxyoorlog tussen de Russen en de Amerikanen. Die hebben beide daar tig satellieten boven hangen, alle afluisterapparatuur die je bedenken kunt, radarapparatuur, AWACS, alles vliegt er. Dus beide zijden hebben in ieder geval elektronisch een heel goed beeld van wat er in die omgeving gebeurd is. En ik vind ook dat er veel meer druk moet komen, zowel de Amerikanen als de Russen, om die bewijzen echt allemaal op tafel te hebben. Want dan kom je zo dicht mogelijk bij de waarheid. Dus als de Russen dat van de Amerikanen zeggen, dan zou je dat van de Russen ook terug kunnen zeggen. Nou, we wachten maar af. Ja, met alles is dat we het maar af moeten wachten. Ja, en Rusland, bij monden van Poetin, heeft in ieder geval gezegd dat hij geen oorlog met de NAVO wil gaan voeren. Nou, dat is toch wel weer heel wat. Hè? Ja, is toch prettig. Dan weten we in ieder geval dat ook al. Nou, in ieder geval, Pieter Omtzigt van het CDA, mag je hartelijk danken voor je wijze woorden. Goeienacht nog. Dankjewel. Ja, slaap lekker. Dag. Jij ook. Slaap lekker. Het Haags geluid. De Liefdespanter vindt ook dat niet iedereen hoger op hoeft. Dagboek van de Liefdespanter. Wat mij stoort is dat iedereen maar hoger op wil. Aldus minister Bussemaker van Onderwijs zaterdag in de krant. En wat ze gelijk heeft. Ten eerste kan helemaal niet iedereen hogerop, want zelfs met een VWO-diploma op zak is het best mogelijk dat daarmee je intellectuele rekkelijkheid aan zijn eind is gekomen. En je jammerlijk zou falen als je een universitaire studie zou proberen. In dat geval ben je beter af het eens te proberen op een HBO, of gewoon gewapend met een keurig middelbare schooldiploma een nette betrekking te zoeken. Iets in de administratieve sector of de lagere ambtenarij, of voor mijn part de middenklasse ICT. Een tweede reden waarom het onwenselijk is dat iedereen hogerop wil, is dat je daarmee alle anderen beconcurreert die ook hogerop willen. En de top is smal. Er zijn hogerop niet zo gek veel goede banen te verdelen. Dus het is voor iedereen beter dat zoveel mogelijk mensen al in een vroeg stadium besluiten hun ambities op een redelijk en weinig hinderlijk niveau af te stemmen. Om eventuele twijfelaars te ontmoedigen, het is hogerop helemaal niet leuk. Je moet hogerop heel hard werken, veel moeilijke beslissingen nemen die je zelden in dank worden afgenomen, want iedereen heeft een hekel aan je, omdat jij namelijk hogerop bent en zij niet. Je bonus- en salarisverhoging worden je standaard misgunt. Er wordt onophoudelijk aan je stoelpoten gezaagd. En je moet de hele dag op een kantoor zitten met dommerikken die denken dat het makkelijk is hogerop zitten en leiding geven, maar in werkelijkheid nauwelijks in staat zijn zelfstandig adem te halen. Hogerop komen, kortom, kun je het best overlaten aan mensen die het aankunnen en bereid zijn deze verschrikkelijke verantwoordelijkheid voor het grote goed en de vooruitgang op hun schouders te nemen. Betoon hen liever volop dankbaarheid en sta hen bij waar je kunt met je beperkte vermogens. Dat is voor iedereen het beste. En hoe minister Bussemaker ooit hogerop is gekomen, zal tot het einde der tijden in nevelen blijven gehuld. Dagboek van de liefdespanter. Goed gezegd, Jantje. Dankjewel, mijn jongen. Bart Schut is redacteur bij Yalta.nl en druktemaker op de dossiers antisemitisme, moslimextremisme en linkse vergoelijkers. We bellen even over de stand van de jihad en de Turkse verkiezingen van vandaag. Een hele goede dag, Bart Schut van Yalta.nl. Bart, Turkije, de verkiezingen. Nou, het ziet er naar uit dat Erdogan zijn absolute meerderheid kwijt is in het parlement. Ja, dat lijkt het op. Sterker nog, dat is wel gewoon nu echt zo. En dat is, daar zijn we natuurlijk allemaal, daar is niemand meer echt rouwig om, denk ik. Ik denk dat de Turken vanavond terecht hebben gezegd van, we zijn niet klaar met jouw dictatuur, met je verdeel- en heerspolitiek, dat willen we niet meer. We doen even een stapje terug. We zetten even de voet op de rem van jouw privéproject, meneer Erdogan. Ja, hij wilde een soort Poetin worden. Een soort van een halve dictator van Turkije door de omvorming van democratie naar een presidentieel stelsel. Dat gaat nu helemaal niet meer door. Nou, zover is het natuurlijk allemaal nog niet. Erdogan is wel iemand die als het algemeen het een en ander in zijn mouw heeft en dan ook wel het uitschudt. Maar op dit moment lijkt het erop dat hij een 2/3 meerderheid hebben, zodat hij zonder problemen een grondwetwijziging kon doorvoeren. Nou, not even close. Hij wilde een 60% meerderheid als plan B hebben om dan een referendum uit te kunnen schrijven. Hij wilde een 50% meerderheid om toch minimaal nog in zijn eentje te kunnen blijven regeren. En het lijkt nu op zo'n 41-42% te worden. Dus het is een enorme nederlaag. Ja, en een zootje Nederlandse Turken hebben wel op hem gestemd. Want er was echt een gigantische campagne bezig hier in het land, hè? Ja, dat is ook opvallend. Dat gaat niet alleen voor Nederland. Als je kijkt naar de Turkse gemeenschap in West-Europa, is conservatiever en islamistischer dan de Turken in Turkije zelf. Ja. Zeg het nog eens een keer. Hoezo? De Turkse minderheden in West-Europa zijn conservatiever, religieuzer, islamistischer dan de Turken in Turkije zelf. Is dat net zo belachelijk als ik denk dat het is? Nou ja, je zou het tegenovergestelde denken. Je zou denken, je woont in een democratie, je woont in welvaart, je ziet hoe het werkt in de vrijheid. Dus je draait je een beetje af van dat conservatieve gedoe, maar je ziet het tegenovergestelde. En niet alleen onder de Turken trouwens. Je zag bijvoorbeeld in Tunesië, bij de eerste vrije verkiezingen daar, dat Franse Tunesiërs meer op de islamistische partij stemden dan de Tunesiërs in Tunesië zelf. Ja, maar hoe komt dat dan? We hebben het altijd over integreren en een multiculturele samenleving. Nou ja, wij hebben in Nederland best wel een mooi land met veel wetten, vrijheden, godsdienstvrijheden. Liever gezegd, die mafketels mogen in hun eigen land niet prediken wat ze hier dus wel mogen. Ze worden hier beschermd, ze mogen weet ik van wat en nog wat. En dan word je zo conservatief. Ja, het moederland wordt in een soort conservatieve trogflikker. Hoe is dat dan? Twee dingen achter zitten. Ten eerste moet je niet vergeten dat natuurlijk de meeste Turken die naar Nederland zijn gekomen niet op dat moment niet de intellectuele bloem der natie waren. Dat was toch vaak plattelandsbevolking, lager opgeleid. En dus van nature wat conservatiever dan de Turken uit Ankara en Istanbul. Maar we zitten nou met de derde, vierde, vijfde generatie. Klopt. Je moet ook niet vergeten dat ze stemmen natuurlijk niet voor de regering in Nederland. Ze zeggen dus niet, dit is het systeem wat we in Nederland zouden willen hebben. Dit is het systeem wat wij vinden dat in Turkije goed zou zijn. Oké, maar waarom dan, Bart? Het is niet automatisch dat ze ook in Nederland op een islamistische partij zouden stemmen. Nee, oké, maar waarom zouden ze dat in Turkije dan wel doen? Wat maakt toch in godsnaam die AKP zo verschrikkelijk populair? Nou, een aantal factoren. Een ontegenzeggelijk wel economisch succes. En ja, laten we eerlijk zijn. Er zijn heel weinig islamitische landen op aarde waar als je een vrije verkiezing organiseert, dat de islamistische partij, of wat nou gematigd is, zoals in Marokko of Turkije, of harder lined, zoals in de tijd in Algerije, het niet gaat winnen als het vrij is. Dat zag je ook in Egypte. Ja. Maar je zou toch verwachten dat mensen die hier dan wonen en de islamistische staat als een soort heilstaat zien, dat je denkt, joh, ik pak mijn knapzak en ik ga weer lekker naar Turkije. Ja, maar dat is weer een heel andere stap. Hè. Dan moet je ook eens namelijk wel aanvaarden als je ook weer het welvaartsniveau van Turkije hebt. Als jij jouw pudding wil hebben en hem ook nog wil eten, dan is dit een mooie oplossing. Je woont in Nederland waar het goed is, waar het rijk is, waar het vrij is. En tegelijkertijd probeer je beetje bij beetje toch die islamitische aspecten op te nemen en ook in je eigen land, althans wat veel mensen nog zien als hun eigen land, Turkije, aan de macht te houden. Nou, in ieder geval hoeven we niet bang te zijn dat Turkije binnenkort bij de EU zit. Dat zie ik niet zo 1, 2, 3 gebeuren, nee, Jan. Wat wel opvalt is dat die HCP, die Koerdische partij, nu eindelijk die kiesdrempel dreigt te gaan halen. Dat is toch ook wat? Ja, het is overigens niet strikt genomen een Koerdische partij. Dus het zijn wel een sterke Koerdische aanhang, maar ze hebben ook dit keer erg gelobbyd als de partij van de minderheden. Dus ook bij de Alawieten, bij de Armeniërs hebben ze sterk gelobbyd. Ik denk dat er ook wel de nodige mensen hebben gestemd op de HDP, hoewel ze misschien geen aanhanger zijn, om te zorgen dat ze juist die kiesdrempel zouden halen, wat natuurlijk erg belangrijk was voor de hele machtsverhouding. Dus ja, al met al een groot succes. Maar het is natuurlijk wel in eerste instantie een Koerdische partij, ja. Nou, dan hebben we het even met de Turken gehad. Dan gaan we naar een ander stukje, fijn stukje land in de wereld. Oh ja. Den Gaza-strook. Ach, dat is leuk. Daar lopen tegenwoordig Omar-brigades rond. En dan heb ik een vraag. Who the fuck are they? Dat is een. Je hebt verschillende, wat we noemen, salafistisch-jihadistische organisaties in Gaza. En een aantal daarvan hebben zich nu als onderdeel van de Islamitische Staat verklaard. En deze jongens zeggen dus dat zij een deel van IS zijn. Nou, en die betwisten dus nu Hamas de macht. Ja, dat is overigens gewoon een grappig iets. Als je naar de Islamitische Staat kijkt, die haalt iedereen rechts in. Ze vechten in Afghanistan met de Taliban. Wij dachten, erger dan de Taliban bestaat niet. Ze vechten tegen Hezbollah, ze vechten tegen Iran. En nu vechten ze straks ook tegen Hamas. Maar ik dacht, god, erger dan Hamas, dat kan nou echt niet. Maar ik wil niet heel slecht mens zijn, terwijl ik dat waarschijnlijk wel ben. Daarmee is IS eigenlijk ook weer een soort coalitiegenoot van het Westen. Dat hoop ik toch harder van niet. Nee, maar ze slopen wel die terreurorganisaties waar we ook de pestpleurs aan hebben. Ja, maar een terreurorganisatie die wordt gesloopt door een ergere terreurorganisatie. Dan schieten we natuurlijk geweldig veel. Nee, maar als IS dan uiteindelijk gewonnen heeft, dan bombarderen we die plat. Zijn we van allemaal af. Ja, nou, ik moet zeggen dat de Omar-brigades, Jan, die hebben ook Israël met raketten bestookt. Dus, en dat doen ze dan om Hamas eraan. Dat zeggen ze, hè. Ja. Even voor duidelijkheid. IS heeft er wel een handje van aanslagen op de eisen die niet noodzakelijke wijze van henzelf. Maar Bart, waarom zou Hamas dit stadium gedaan hebben dan? Om te laten zien dat ze er nog zijn of zo? Maar er zijn meer organisaties daar die daar rondlopen. Hamas heeft niet 100% controle over die Gaza-strook. En er zijn meer splinterbewegingen met wat raketjes. Oké, goed. Hey, wanneer krijgen we IS Nederland? Dat hebben we al lang. Mooi. Maar is niet iedereen het over eens, toch? Dat is toch eigenlijk islamofobie? Nou ja, als de islamitische staat al islamofoob is. Dat zijn ze overigens wel, want als zij iemand afmaken en als ze ergens een hekel hebben, Nee, dat zijn niet wij. Wij zijn de islamofoob. Ja, en de witte mannen. Daarom denken we dat de IS is, terwijl het helemaal niet zo is. IS is er. En IS is islamitisch. En iedereen die het anders roept is of gek, of heeft daar een politieke agenda bij, of allebei tegelijk. Hey, trouwens, op Jalta maakt hij ook erg boos over het antisemitisme en hoe de linkerflank van de politiek ermee omgaat. Dat heeft waarschijnlijk natuurlijk ook mee te maken met Joram van Klaver van VNL, die een vrij simpele motie heeft ingediend. Ja, hou op met het sponsoren van organisaties die antisemitisch zijn. Ja, dan zou je verwachten, wie kan daar nou tegen zijn? Nou, best nog wel veel partijen. Nou, links. Maar dat zou je denken. Je zou denken van, dat is een no-brainer. Dat stellen we met z'n allen voor. En we geven allemaal Joram van Klaver een hand en een eye over zijn... Ik zou zeggen, over zijn haardos, nee, over zijn bol. Geen grap over mannen die hun haar verliezen. Ja, de kabouter en ik kunnen daar niet tegen. Maar je zou denken, dat is een no-brainer. We stemmen daar met z'n allen voor. Maar de hele helft van 74 zetels aan de linkerzijde van ons politieke spectrum hebben allemaal zonder uitzondering de F gestemd. Hoe kan dat? Dat kan om een aantal redenen. Dat kan uit puur opportunisme. Dat kan omdat, ook op links kan men een beetje rekenen. In de economie soms dat beter, soms wat minder. Maar zetels berekenen kan wel. Er zijn ongeveer 20 à 30.000 Joden in Nederland. Er zijn 1 miljoen moslims. Nou ja, dat levert meer zetels op als je ze af die krijgt. Dat is vrij duidelijk. Maar is het niet nog veel dommer en is het niet gewoon een hele malle reflex dat alles wat waar in de verte naar de PVV ruikt, zoals bijvoorbeeld Joram van Klaveren, bij voorbaat kansloos is om ooit gesteund te worden door dit volk? Dat is, aan de ene kant zou je dat zeggen, maar dat is bijvoorbeeld uit de stemverklaring van de Partij van de Arbeid, die ondersteund werd door D66, was dat argument kwam niet naar voren. Nou. Daar kwam een ander argument naar voren, dat het zou gaan om organisaties die Israël zouden bekritiseren, anders dan antisemitisch zijn. En nog wat andere vage termen. Ja. In de praktijk komt er denk ik gewoon op neer dat zie je wel heel sterk in Nederland, dat binnen de antiracisme, binnen de mensen die zich antiracist noemen, die de zelfverklaarde antiracisme lobby, antisemitisme eigenlijk nauwelijks nog als antiracisme als racisme wordt gezien. Nee, dat, dat ik ken een, dat. Een heel eigen categorie die eigenlijk best wel oké is. En laten we ons vooral gaan richten op de echte slachtoffers van islamofobie en natuurlijk van racisme en slavernij uit langs vervlogen tijden. Ja, maar ik vind het toch al wat dat je... Hè, meestal vindt links zichzelf het moreel kompas in handen hebben. Ze vinden zichzelf echt hele goede mensen. En iedereen die niet links is, zijn hele foute mensen. En dan stem je niet mee met zo'n easy peasy tegen het antisemitisme. Dan ben je toch echt een pannenkoek, hoor. Nee, maar wat dat betreft op dit vlak, en dat we daar gauw klaar voor kunnen zijn met z'n drieën, kun je zeggen dat links zijn moreel kompas volkomen kwijt is geraakt. Helemaal. Ja. Van GroenLinks tot Dierenpoes, tot KusTurks, tot D66 aan toe. En alles ertussenin erbij. Het gaat gewoon helemaal nergens over. Nou, dat vind ik alleen maar fijn. Nou, dat vind ik niet zo fijn eigenlijk, Jan. Nou, het is toch fijn als de links gewoon een keer weggevaagd wordt met het slappe gelul van ze. Ja, ik weet niet of dat gaat gebeuren. Nou, ik vind het heel erg jammer. Want de taak van links is nou juist dit soort dingen aankaarten. Ja, ooit. Dit soort gelijkheid, feminisme, emancipering. Ja, maar die liggen allemaal met de kont naar Mekka, joh. Nou, misschien niet allemaal, maar een toenemend aantal lijkt het wel, ja. Dat dacht ik. In ieder geval, Bart Schut van Jelte.nl mag je hartelijk danken. Ik doe het graag voor jullie. Hartelijk bedankt. Dank je wel, Bart. Oké, Jan. Doei. Echte Janne. Ja, de horror hittegolf des doods bleef uit. Net als het code rood onweer uit de hel. Twee klap en een lichtvlies. Het was het wel. Lekker weekie dus. En op naar Gerrit voor het weer van de volgende week. Oh. De weerboer van het oosten. De kokken loert het weer. Het doet hij keer op keer. De hele atmosfeer. Wat hoor ik nou? Is Sil Volder, kon die nou promoveren naar de hoofdklasse? Ja, dat is ook gebeurd. Niet! Jawel. Gefeliciteerd, jongen. Ja, ik moest eigenlijk nog eerder naar huis toe, want anders was het te laat voor de telefoon. Was je weer aan het zuipen geweest? Nee, aan het feest vieren. Ja, precies, Gerry. En nog een nat vingertje gehaald achter de kantine? Nou, nee. Maar nou had het nou echt over voetbal. Ja. En hoe was het gegaan? Was er een spannende kampioenswedstrijd of een play-off of wat? Voor rust, ze hadden met binnen 10 minuten al een strafschop. Dus dat was wel 1-0. Eén moment, waar hebben we het in godsnaam? Ja, er is een amateurvoetbalclub in Silvolde, dus bij hem om de hoek. Ja. Die zijn gepromoveerd naar de hoofdklasse. Nou ja, dat is wonderbaarlijk. Maar die mensen komen uit een dorp met 25 inwoners. Ja, maar de rest van Nederland, dat zijn er even iets meer dan 17 miljoen. 100 jaar bestaan en ze hebben dit mooi verhaal hoor. Mooi klein verhaal hoor, Gerrit. Laat Jan je niet allemaal gek maken hoor. Mooi klein nieuws, jawel. In ieder geval, Ger, de zomer is een soort van begonnen. Maar vorige week aan de Graafschap. Wat? Ook van de eerste divisie naar de eredivisie. Alles binnen een straal van 10 kilometer binnen Silvolde. Ja. Alleen maar voetbal. Ja, maar daarvoor bellen we je niet. Oh. Ik bel je voor het weer. Nou, ik dacht even iets leuks wil bellen. De mensen aan de kant wil je niet weten, hè? Nee, maar de zomer is dus begonnen. Ja, we gaan even over het weer verder, Gerrit. Ik heb een aantal keer gebarbecued. Ja. Eén dag was het tyfus heet. Ja, dat zaterdag, was... geloof ik. Ik ben dus Nederlands kampioen af, hè, met kippen grillen. Oh jij is niet, is niet gelukt. Nee, schitterende kippen hadden we. Maar de jury riep salmonella. Die hebben er nooit van langzaam garen gehoord. Dat het dan gewoon sappig is. Ze zeiden, dat kan niet kloppen. Salmonella? Ja. Je hebt een rauwe kip bij een kippenwedstrijd ingeleverd. Bijna. Wel bijna rauw. Ja. Af en toe. Ik wil het dus ook niet hebben over kip. Jij begint over barbecue of iets? Ik wil het over dat kleine kutclubje. Zeewolde. Ik wil het hebben over het weder. En beste Gerrit, ik vraag je daarom bij deze. De zomer is begonnen. Ja. We hebben één dag warm gehad. Toen begon het te waaien en te regenen. En toen was het niet meer warm. En sindsdien... is het dus... aardig warm. Nee. Koud. Ah. Het is niet koud. Het is niet warm. Nee. Het weekend verliep nog wel aardig. Ja. De vraag is dus... waarom was het zo koud? Nee, dat wilde ik niet vragen. Waarom was het te warm? Nee. Wordt het nog warmer? Oh. Ja, het wordt wel weer warmer. Wanneer? Ja. Nou, wanneer? Dat wordt donderdag alweer 25 graden. Oh, wat ziek idee! Ja. En maandag, dat is dan vandaag wat overdag. Nou, dat is, we moeten even acclimatiseren natuurlijk. Hoezo? Leg dat gewoon eens even uit wat er gebeurt. Wat, waar moet... Jan, moest je ook zo acclimatiseren? Ik vond het heel warm ineen, hè? En ik hoef helemaal niet te acclimatiseren. Ik zit gewoon erachter mooi weer. Tegen? Wanneer wordt het mooi weer? Ik vind dat moeilijk hoor. Ik moet er aan wijze aan wennen. Jongen, je moet aan alles wennen. Ja. Je bent een halve autist. Ik vond het wel heel erg warm. Ja, hè? Had je ook buikloop? Oh, die heeft ook... 32 autist. Graden in de Achterhoek. En het was zelfs... Had jij geen buikloop? Het was zelfs een dag met record. Nou ja, gefeliciteerd. Ja. Maar nee, ik had geen buikloop. Waarom zou ik een buikloop moeten hebben? Gewoon een beetje warmte. Op je darmen slaan. Ach jongen, vroeger in Vietnam was het tering heet. Overal muskieten en slangen. En een granaatscherf in mijn kop. En ik bleef gewoon doorgaan. Stel dat je nichten. Beetje warm, ik moet acclimatiseren. Jongen, jongen. Ja, ik heb het ook over de mensen die echt moeten werken. Hè. Sorry hoor Gerrit. Je hebt een veebedrijf. Wat doe je? Je geeft die beesten af en toe eten. En dat gaat allemaal automatisch? Alles automatisch. Stront automatisch weggeharkt. Nee. Dat moet echt wat gebeuren. Ja, je staat gewoon te kijken hoe die beesten groeien. Jullie komen s'avonds thuis en dan gaan de benen op tafel. Gerrit, je komt met veel weg bij ons. Ik kom helemaal niet thuis. Dat jij hard moet werken op die boerderij, daar geloof ik geen moer van. Nee, denk ik ook niet. Jawel. Ik denk dat dat heel allemaal gerobotiseerd en zo. En mijn janken als het weer een slechte oogst is. Dan krijg je weer geld van de overheid. Hè? Terwijl de rest van Nederland als die een slecht jaar heeft. Jullie worden toch ook gesubsidieerd met de benzine en alles. Ja, maar en daar zitten wij hem diep voor in de nacht het volk mee te vermaken. Je zit een beetje te kijken hoe die koeien groeien. Ook leuk. Ja, dat vind ik wel. Maar goed, oké. Anders iets over barbecuen. Nou, ik heb het wel vaak over barbecuen. Je hebt het wel vaak over barbecuen. Ben je chagrijnig, Gerrit? Ja, nou is hij boos, hè? Oh, nee, sorry. Hij is op zijn boeren piketaan zich gestapt. Ja, maar zeg dan gewoon dat die man wel hard moet werken. Je moet hard werken, Gerrit. Dat is maar een grapje. We weten heel veel. Als jij verzorgers vroeg het s'avonds laat met je kaplaars in de prut staat. En nooit op vakantie kunnen. Dode koeien uit de slam slepen. Het is verschrikkelijk. Nou, het was voor vandaag ook echt zo'n dag voor mij een zilvallen geworden. Nou, ik ben net thuis, midden in de nacht bijna. Nou, ik ben hartstikke blij. Goed, mooi. Het weer. Oké. Ja, vandaag een er zit een noordenwind wordt het, wat meer bewolking dan zondag. En temperaturen zullen zo gemiddeld 17 graden zijn. Oh, nou, niet zo leuk. Dat is niet zo heel leuk, nee. Ja, en morgen hebben we ook nog met een noordenwind te maken. Oh, nee. En dan is het ook nog zo'n 17, 18 graden. Ja. Maar vanaf woensdag draait de wind wat verder door naar noordoostelijke richting. Oh, fijn. Gaan we al boven de 20 graden uitkomen. Ik denk de warmste plekken al 3, 24 graden. Hopsakeetjes. Ja, en donderdag, zoals ik al zei, dan gaan we door de 25 graden nemen. Dus dan wordt weer een zomerse dag. Mooi. Maar... Nee, geen maar. Maar... Godverdomme. Als je het hebt over onweer en wat dan eventueel kan, dan zal dat vrijdag weer kunnen gebeuren. Hé, hey, Gerry. Zitten we weer in de afkoeling en dan komen we volgende week... Ja, weer zo rond de 20 graden uit in het weekend. Ja, prima. Hey, maar kun je ook zo onwijs opwinden over die weeralarmen uit de beeld? Ja, want als er één fucking bui regen valt, dat is toch de verwoording van de maatschappij, man, die bang maken. Hey, keek je naar boven en je denkt, ik zie zwarte wolken, het zal wel gaan omweren. Ja, wat? Het is voorpagina nieuws als er sneeuw valt in de winter. Ja, maar, het voorpagina nieuws als het warm is in de zomer. En dan heb je zonnesterren krijgen we straks weer. Als er blaadjes van de bomen afflikkeren in de herfst. En het voorpagina nieuws dat de godverdomme de bollen uit de grond komen in de lente. Weet je wat ik daarvan krijg, Jan? Dirty man. In de ziekte? Nee, gewoon een slappe piemel. Oké, gelukkig maar. In de winter. Hey, maar... Zeg nou even wat van. Flikker mij, kom eraf. Die waarschuwing van afgelopen vrijdag? Ger, je lult door mijn grap heen. Maar verder heb ik te luisteren. Nee, want hij zei iets, maar ik kreeg een slappe lul. Want zei hij dus in de winter. Toen zei ik ja, en in de herfst valt door mijn eikel eraf. Ja, was misschien. Maar oké, je moet het ermee doen. Heel een goede man, toch? hebben we alles gehad? Nee. Nee, hij was het verhaal aan het vertellen. Ger, vertel eens verder. Nee, we moeten die rubriek doen. De waarschuwing die dan vrijdag is afgegeven door het KNMI, hebben jullie nog meer gekregen? Zeg maar. Maar er was code oranje. Rood. Oranje, ja. Ja, en dat is toch normaal gesproken gereserveerd voor vulkaanuitbarstingen en aardbevingen, of niet? Gemiddeld dan geven ze code geel af en dat is al heel wat. Maar oranje was voor Zeeland en Zuid-Holland en Brabant. Nou mooi, woning niet. Zullen we verder gaan met het programma? Daar heeft het ook aardig gedonderd. Gedonderd tegen Blixen. Heb je een locatie op de wereld uitgezocht qua weder ben net thuis. Het weer van de wereld, zouden we. Je hebt vorige week beloofd dat je je zou verdiepen. Die rubriek heb je weer niet voor. Ja, maar dan wat heeft het nou voor zin als we het programma vernieuwen als je gewoon tegenwerkt? Nou ja, goed. Heb je nog een spreuk? Ook een spreuk. Maar niks met voetballen en zielvolde. Ja. Komt de bal uit het noorden, dan gaat hij naar het zuiden. Nee, Blaas juni uit de noordkant veel koren dan op het land. Het ruimde niet eens, volgens mij. Ja, noordkant land ruimt wel, hoor. Ja, maar we krijgen met noordenwind te maken, dus voor de koren is het goed. Mooi. Ja, maar in ja, juni mooi. Weinig regen. Wat doe je met koren eigenlijk? Wat is dat? Maak je brood. Maak je daar brood van? Ja, vol korenbrood. Ja, bijvoorbeeld. Maar ja, ik denk dat dan heb je veel vol korenbrood, omdat juni uit de noordkant... Ik heb liever gewoon lekker mooi weer dat we kunnen barbecuen, pas met die klote vol korenbroden van je. Ik denk dat we moeten gaan hangen. Ja, jullie hebben wel een goede kant bij. Het is niet alleen vlees, jullie hebben er ook een broodje bij, dat weet ik zeker. Oké, hey Gerrit, onwijs bedankt. Dankjewel, je was heel goed hoor, Gerrit. Ondanks alles. Mag ik gaan slapen? Ja, doe maar, ja. Hey! Hup, zilvolde. Nou, okay. Dag! Goed gaan! Goed gaan! Goed gaan! Goed gaan! Goed gaan, zilvolde. Ga maar naar bed, Gerrit. Oh, de naneuk. Ja. Een dronken weer, man. Ja, goed. Het zit er weer op. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het niet heel erg, want ik ben kapot. Je bent moe, hè? Ja, ik ben moe, man. Wat was het toch, joh? Ja, een zware dag gehad. Zware dag gehad. Nou ja, maakt niet uit. In ieder geval, volgende week hebben we natuurlijk bij de echte Jan een hele belangrijke gast. Ja, een mystery gast. Een mystery gast. En dat betekent dat we eigenlijk nog helemaal niemand hebben. Jan, ik vond je bijna socialistisch vandaag, zo lief was dat je tegen Renske Leijten was. Ach, ik heb een zwak voor een wijfie. Ja. Ja, wat, die linkse meisjes die kunnen mij alles op de mouw spelden. En dan zeg ik, je hebt gelijk ook schatje, joh. Ze menen ook allemaal. Ze ook. En ze begrijpen natuurlijk helemaal niet dat wat ze zeggen helemaal niet kan. Maar ik vind dat gewoon leuk. En dan denk ik, ja, waarom ook niet? Nee. Maar, vind ik dat wel een soort van ontroerend van jou ook. Ja, dat is een beetje mijn warme kant. Die harde ik laat die meisjes gewoon lekker kletsen. En denk, ja, nou ja, goed. Het zal wel. In ieder geval, bedankt voor het luisteren naar de echte Jan. De echte Jan, stoppen ermee. We zijn dood en dood op. Tot volgende week met de Mr. Guest. Zo is het benieuwd. Tot volgende week. Godsamme kraak. Hoe laat is het eigenlijk? 2:00, denk ik. Oh, ja, tijd om te gaan. Tot zover. Echte Jan. Echte Jan. En nou, die end is near. I stood my case. Of which I was certain. My friend, let's make this clear. Zoek het maar uit, want Martin is pleiting.